जैसे मैं गौशाला में भागीदारी के लिए गई तो वहाँ पर मुझको ऐसा लगा कि मतलब शरीर तो मेरे नियंत्रण में है नहीं, मैं जो करना चाह रही हूँ वो तो कर नहीं पा रही हूँ। तो वहाँ से फिर मुझको मतलब, और ऐसा भी नहीं था कि मेरे बिना कोई काम भी रुक रहा था, काम भी हो ही रहा था। तो उसमें मुझे आपकी वो बात याद आई कि काम तो चलता ही रहता है पर उसमें अपना जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो हमको खुशहाली नहीं होती है। तो मुझको वो खुशहाली कैसे हो, तो मुझे मतलब उस बात की तकलीफ हुई। तो उससे मुझे ध्यान गया इस बात पे कि शरीर को जो हम इस साधन का जो दुरुपयोग किए हैं उसको हमको सदुपयोग करना है। जी तो ये निर्णय जीवन में हुआ कि शरीर मेरा साधन है और इसको मुझे सदुपयोग करना है। तो धीरे धीरे इस तरीके से जब मैंने ये निर्णय अपने में लिया तो ये भी समझ में आया कि ये निर्णय मैंने लिया है और इस साधन का मैं सदुपयोग कर लूँ। तो उसमें जो पहचानना और निर्वाह करना, तो शरीर को मैंने एक साधन के रूप में पहचाना और फिर वो किसी नियम से है, तो शरीर एक नियम से है। तो इससे पहले मुझे जैसे कोई भी ये कहता था कि एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वजन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मुझको मतलब ज़रूरत ही नहीं लगती थी कि ऐसा क्यों करना है। लेकिन अब लक्ष्य की स्पष्टता होने से मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि क्यों करना है। तो क्यों का आंसर होने से वो बात स्पष्ट हो गई कि अब इसलिए करना है, अब लक्ष्य सामने स्पष्ट है तो करना है। बहुत तो अच्छा। ये तो हुई शरीर की बात। तो शरीर नियम से है तो उसको मैं देख पा रही हूँ। फिर आपने बताया कि नियंत्रण की ओर गति ही जागृति है, तो जागृति नियंत्रण की ओर गति है। तो इस तरीके से मैं अपने शरीर को साधन के रूप में नियंत्रित कर पा रही हूँ और इसकी खुशहाली जीवन में बन रही है क्योंकि ये निर्णय जीवन ने ही लिया है। तो ये बात हुई शरीर की। दूसरी बात है जीवन में जो है संबंध की बात है तो न्याय की बात है। तो जो हम व्यवस्था में भागीदारी की बात कर रहे थे, व्यवस्था में भागीदारी में हम सह अस्तित्व में जो 6 डिजिट में है, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, तो इसमें जो हमारा हम मेरी जो स्टार्टिंग है वो नियम और न्याय से है। तो उसी खूंटे को मजबूत करके मुझको चलना है। तो ऐसे ऐसे निर्णय करने के उपरांत जब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मतलब मुझ में खुशहाली बनती है और मुझको वो उपयोगिताएँ नज़र आती हैं। जैसे जैसे अभी इसमें कृषि में आज जब हम खाद इकट्ठा कर रहे थे तो उसमें ये बात समझ में आ रही है कि जैसे गौशाला में पहले दिन वो जो गोबर गैस प्लांट है और उधर से जो स्लरी निकलती है कैसे वो उधर जाती है और उधर से वो रोटेट होकर इधर आ जाती है। तो आवर्तनशीलता पे ध्यान गया। तो मतलब कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें सजी हुई हैं और इस सजावट को, इस उपयोगिताओं को ही हमको पहचानना है। तो अपने पहचानने को मैं कैसे इंटेंसीफाई करूं, कैसे उसको और गहन कर लूं, ये मेरा निरंतर प्रयास रहता है। तो बहुत इस अच्छा, तरीके से भैया मुझे मतलब मुझे बहुत खुशी लग रही है इस बात की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार खुशहाली की बात, बहुत ही बढ़िया। और किसी का कोई शेयरिंग? एक बात ये बोलनी थी कि सेशन के बीच में कई बार बिना माइक के बोल रहे हैं तो बाकी लोगों को भी आवाज़ नहीं आती और रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ पाता है। तो एक बार हाथ उठा लें तो कम से कम कोई माइक पहुंचा दे आप तक। और इस तरफ अभी लेफ्ट साइड में अभिषेक भैया के पास माइक रहेगा सबसे आगे, और राइट साइड में मीनाक्षी दीदी के पास रहेगा। तो जिन जो लें वो वापस उन तक पहुँचा भी दें ताकि अगले कोई मांगना रहे तो उनको पता रहे कहाँ से मंगाना है, अदरवाइज पता ही नहीं चलता है। या माइक लेने वाले पहचान में आ गए हों तो उनको एक जगह बिठा दें। तो फिर तो इस तरफ आंटी के हाथ में और उस तरफ जैन साहब के हाथ में दे देते हैं। ठीक है। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? दीदी कुछ कहना है? शिविर अब तक जो हुआ जैसा हुआ उसमें क्या, आपको कहाँ पहुंची गाड़ी? भैया दिसंबर से शुरू हुआ है मेरा ये सफ़र, तो दिसंबर में 7 दिन में जो है मेरे को पिक्चर क्लियर हुआ कि अभी तक का जो भी आचार विचार मेरे जीवन में आया था उससे मैं बहुत अपने आप में पीड़ा में थी, तो वो मेरा ठीक हुआ। और फिर जब मैं मार्च में आई तो और कैसे मैं अपने आप में थोड़ा सा समाधानित हुई कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और कैसे अपना थॉट प्रोसेस करना चाहिए। और पिछले 10 दिन में तो भैया इतना क्लैरिटी है कि जो आपने समझाया इकाई के साथ जो हमारा बैलेंस है और मानव के साथ है, और ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो पूरा हम उसमें ही देख पा रहे हैं कि प्रकृति में हमको प्रकृति क्या दे रही है और हमको प्रकृति को क्या देना है। तो उससे जो एक दूसरे में हम हमेशा ढूंढते थे वो बंद हो गया है। अभी हम खुद की गलती को देख करके खुद ही ठीक होने की कोशिश कर पा रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है और बात भी पूरी समझ में आ रही है। बहुत अच्छा, बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। शिविर से पहले मैं कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ। जो कुछ भी देखा वो थियोरी में था, लेकिन उसको जब हम प्रैक्टिस करने जाते थे उस वक्त और कुछ करते थे, आध्यात्मिक हो जो भी हो, बोलते कुछ एक जो हम सोचते और कुछ एक काम करते और कुछ एक, फिर बोलते हैं व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीज़ अलग होना चाहिए थ्योरी से। ऐसा कुछ है मान्यता बाहर जो है, स्पेशली अगर कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो तो एक तो पारमार्थिक है और एक है व्यवहारिक, कोई मिलजुल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इंसान कन्फ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन इधर एक बात यह है कि जो कुछ हम बोलते हैं तो करने का प्रयास है, मुंह में नहीं, जो सोचते हैं वो करने का प्रयास है। तो इसका प्रमाण मिलता है कभी कभी हम जब देखते हैं बच्चे लोगों में डर भी नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं, बीच में कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। और भी बहुत सारे हैं लेकिन आई कैन नॉट एक्सप्रेस, हिंदी में थोड़ा वीक हूँ। और कोई भाषा में कर दी कोई बात नहीं। और बात है कि जब इंसान में कुछ बदलाव आ जाता है, उसका शरीर काम करता है लेकिन जो अंदर जो जीवन बोलो जो भी बोलो कुछ प्रिंसिपल है वो रेस्ट में रहता है। और दो एक चीज़ है कि बाबा जी कितने कुछ बोल गए लेकिन एक बाबा जी का फोटो भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति पूजा जिसे कहते हैं ये नहीं है इधर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखा जैसे कि बापू जी स्वामी जी इनका फोटो लेके हम पूजा करते थे, जबकि स्वामी जी का इंस्ट्रक्शन था अगर किसी ने मेरा पूजा करेगा फोटो में तो मैं भूत होके उसको मारे डालूंगा। तो ये डर था कि ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो बात है कि कामना थी लेकिन कामना को हम पूरा कर नहीं पाए, ये बहुत प्रॉब्लम की बात है। बाहर तो बहुत कुछ होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीने के लायक ही नहीं हूँ, ऐसा हो गया था। जहाँ भी जाओ भौतिक जगत में जाओ वहाँ भी ऐसा ही किक्स, और आध्यात्मिक जगत जिसे कहते हैं हम वहाँ प्रमाण नहीं, प्रमाण मतलब मैं भी कुछ कमी है मुझ में, और गाइडेंस भी जो है वो नहीं है, मतलब दो चीज़ की कमी है मेरे भी मुझ में भी नहीं है और एक्सटर्नल सोर्स जो होता है उसमें भी नहीं है, ऐसा मुझे लगा। और जिसे हम ऑनेस्टी कहते हैं वो भी टोटली एब्सेंट, ये देख लिया। और उसका व्याख्यान और कुछ देते हैं लेकिन इधर तो एक बात है कि कुछ तत्व है जिसको हम प्रतिबिंबित देख रहे हैं, जो बच्चों रहते हैं जो परिवार रहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। हाँ, सीखना चाहता हूँ और भी मतलब गहराई तक जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का मन? नमस्कार भैया, आज की गोष्ठी में धन्यवाद जो है 8:30 से 9:30 के बीच में वहाँ ऑफिस में हुई थी और इन सब मुद्दों पे बात हुई कि स्वच्छतापूर्ण दृष्टिकोण कैसे हो, व्यवस्था में भागीदारी हमारी कैसे हो, और जो आपने MCV की जो यात्रा रही है उसके बारे में जो बताया था, उसके बारे में रवि भैया ने अपने विचार रखे, और जिग्लू के बारे में जो आपकी कार्य योजनाएं हैं इन सब पर भी चर्चा हुई। तो बहुत ऐसा क्लियर होता जा रहा है कि आगे से आगे योजनाएं जो है वो कैसे फलीभूत होगी। सबसे बढ़िया बात ये लगी, एक तो एक सपने में होना जिग्लू का, एक भाषाभास होना, उसके लिए फिर एक योजना बननी, और उसके लिए जो आपका डेडिकेशन है, वाकई ऐसा लग रहा है कि बस जल्द बस अब तो हो ही गया, अब तो होने ही वाला है बस। और आपका डेडिकेशन उसमें हम भी लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। कल की जो गोष्ठी है उसके दो क्वेश्चन थे वो बाकी थे भैया, थोड़ा सा हाँ बता दीजिए। तो धन क्या है और ये धन की समाज की संपत्ति कैसे है, ये कल प्रश्न रह गया था। ठीक है, इसको अभी हम करेंगे। जी भैया, एक सौ परिवार मॉडल का जो है वो ही क्यों है, ये दो प्रश्न कल से रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, या बार बार याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो और मुद्दे हैं उनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं धीरे धीरे, जैसे कुछ व्यावहारिक मुद्दे हैं, जैसे ये बताया धन क्या है, तन क्या है, मन क्या है। वैसे तो कई बार परिचय और इसमें आप लोग सुनते ही हैं, आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही आप लोगों को, ठीक है ना? तो नहीं, वो है स्प्रे है मेरे पास, कर रहा है कर रहा है। भैया अच्छा, ओ ओ ओ भैया जी इधर, एक प्रश्न है, जागृत धरती और प्रमाणित धरती जो आपने बोला था, तो जागृत धरती उसको बोलेंगे कि एक व्यक्ति बस जागृत हुआ तो, या फिर वो परंपरा शिक्षा में जागृति आ गई, और फिर प्रमाणित धरती तो व्यवस्था में प्रमाण हो गया उसका, तो दोनों तो एक जैसा सा ही लगता है, प्रमाणित होंगे तब तो वो मतलब वो तो जुड़ा ही हुआ। ठीक बात है, वो जुड़े हुए हैं शिक्षा विधि से, व्यवस्था विधि से, तो जब परंपरा में आ जाएगा तब। परंपरा की व्यवस्था, ठीक है भैया। सुबह भी का एक प्रश्न बाकी है, कहा था शाम को लेंगे उस प्रश्न को। हाँ बताइए क्या था। कि जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई बार वो रोगी होता है, मतलब काफी फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होता है, तो उसमें जीवन की कमी अभी है। ये समझ गया मैं, उसी बारे में बात करने वाले। ये जो संस्कार के बारे में बात हो रही थी, इसको थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक समझ लेते हैं। एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा के बीच में क्या होता है, इस है ना, इसका बारे में थोड़ा सा अपना दौड़ाते हैं, जरा बुद्धि लगाते हैं। इसको मिटा दें, इसमें इसको कोई प्रश्न तो नहीं है, इस मुद्दे पे कोई प्रश्न? तो जन्म मरण और जन्म मरण के बीच क्या, और मरण से जीवन के बीच क्या, ऐसे कुछ छोटे मोटे कौतूहल के प्रश्न हमको ले लेते हैं। तो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि जीवन शरीर के साथ किस प्रकार से है। शरीर एक प्राण कोशिका की रचना है ना, और जीवन एक परमाणु स्वरूप में है। तो जब गठन पूर्ण हुआ था उस समय किसी दूसरे जड़ परमाणु के साथ अणुबंधन में गतिशील था, मतलब दो परमाणु मिलके एक अणु बनाए थे, तो उनकी गति थी, और किसी प्राकृतिक संयोग से वो जिस समय गठनपूर्ण हो गया, तो गठन पूर्ण होते समय उसकी कोई गति बन गई, एक गति बनी, क्योंकि वो शून्याकर्षण में आ गया। तो जो गति पहले एक बार आ गई, जैसे सैटेलाइट कैसा होता है, सैटेलाइट को एक बार हम लोग ले जाके शून्याकर्षण में छोड़ देते हैं और जो गति दे देते हैं उसको एक बार, वो गति उसकी यथावत बनी रहती है। यहाँ से सेटेलाइट ले गए, इंजन लगा के, फिर उन्होंने यहाँ फिक्स कर दिया इंडिया के ऊपर, और फिर उसके ऊपर उसको उस रेट से दे दिया, तो जैसे जैसे धरती घूमता रहता है वो उसी गति से चलता रहता है, कब तक, अनंत काल तक, है ना। तो वहाँ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता, शून्याकर्षण में जीरो ग्रेविटी। तो गठन पूरा होने पर, गठन पूर्ण होने पर जीवन जो परमाणु है वो शून्य, उसमें आ गया ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी में। तो उसके पहले एक तरह का उसका मोमेंट था, और अगले क्षण में जब वो गठन पूर्ण हो गया तो वो जो अणुबंधन बाहर बंधन छूटा, तो उसके पहले जो गति थी उसके कारण उसकी कोई एक आकृति बन गई। जिस प्रकार की आकृति बनती है उस प्रकार के शरीर रहते ही हैं पहले से। कैसे इसको समझ सकते हैं, बहुत छोटा सिद्धांत, कोई तय नहीं कर रहा कि ये परमाणु जो इधर जाएगा वो उधर जाएगा, वो मुद्दा नहीं है। कोई मानव शरीर में आना कोई बड़ी मुद्दे की बात नहीं है, कुल मिला के अस्तित्व में एक व्यवस्था है वो मुद्दे की बात है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये सब मिला के एक संगीत है। अभी हमको ये संगीत समझ में नहीं आता है तो हम क्या मानते हैं। हाँ जी बेटा जी, ये बॉल वालों को बाहर करें, बाकी जो बैठेंगे वो बैठ रहे हैं। जैसे कभी बैंड बाजा बजता सुना आप लोगों ने, सुना कि नहीं सुना, दूर से कितना सुंदर लगता है ना, एक कोई संगीत नजर आता है। मैं जब छोटा था तो मैं गया पास में बैंड वाले के पास, आखिर ये इतना अच्छा सुंदर चीज बज कहाँ से रही है, तो पता लगता है कि उसमें से एक आदमी जो भौं भौं भौं बजा रहा है, एक झम्बर झम्बर झम्बर बजा रहा है ना, एक कुछ भी बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है ना, और वो कुछ ऐसा नहीं कि जिसको आप ज़्यादा देर सुन पाओ, है ना। पूरे बैंड बाजे की पार्टी में आप किसी के पास भी जाओ तो आपको लगेगा क्या यार क्या बज रहा है, बट वेन इट गेट्स टुगेदर, एक हारमोनी जब बनती है तो उसमें से एक वो निकल के आता है, एक सिम्फनी जो क्रिएट होती है। अस्तित्व एक सिम्फनी है, एक व्यवस्था है, सुंदरता है, संगीत है। तो वहां पर ये ब्यूटी नजर आती है। अभी हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है, अभी हमारा दृष्टिकोण कैसा है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बड़ा वाला जो लेके घूम रहा है ऐसा नहीं, वो ढम्बर ढम्बर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ अवस्था नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो जीवन बनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीवन बनना भी, और वो भी क्या है ना, बड़े मानुष जो भाग हमारे जो मानस तन पाए है ना, वो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। वो जीवों में जो भी जीवन है, जीवों में जो भी जीवन है ना, वो भी व्यवस्था में भागीदार है, इसलिए वो खुशहाल है, उत्सवित है, है ना। पदार्थ अवस्था व्यवस्था में भागीदार है, प्राणावस्था व्यवस्था में भागीदार है, मानव शरीर में आने के बाद, समझने के बाद मानव व्यवस्था में भागीदार होता है। ये समझने का नाम जागृति है। तो जो मानव शरीर में जीवन है उनको जागृति अनिवार्य है, हर जीवन को जागृति का कोई मुद्दा नहीं है। तो ये हमारे ध्यान से थोड़ा बैठना चाहिए इसको। तो ये अस्तित्व एक पूरी बैंड बाजा है, पार्टी है, उसमें हर एक इकाई का एक रोल है, उसको वो निभाता है। जैसे ये अभी शिविर चल रहा है तो ये अपने आप में एक पूरा एक उत्सव है, एक एक सिम्फनी है, और इसमें कई तरह के काम होते हैं, वो सब मिलकर एक ये सिम्फनी क्रिएट होती है ना। आप सुनते हो, यहाँ से कोई बोलता है, आप समझते हो, आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं, यहाँ पर हमारे घर वाले अलाउ करते हैं कि तुम खड़े रहना, रोटी हम बना लेंगे, वो रोटी बनाता है, कोई सेवा करता है, कोई क्या करता है, सब मिलकर एक क्रिएट होता है, आइसोलेशन में कुछ नहीं। तो इसको अगर क्रेडिट देने जाएंगे या पूरा इसका संगीत को समझने जाएंगे तो आपके घर से लगाकर हमारे घर के पीछे तक जो भी लोग खड़े हैं वो सब मिलाकर ये हो रहा है ना। नहीं तो जैन साहब की पत्नी डंडा लेके आ जाए अभी हाल, तो क्या शिविर होगा, ये नहीं हो पाएगा ना। तो सबका सहयोग है, तो ये समझ में आ जाए कि अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है। एक मजाक की बात है, ठीक बात। अब आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, बुलाओ पाओ तो मैं कुछ करूँगा। तो ये समझ में आ जाए तो जीवन अभी जब गठन पूर्ण हुआ, मुझे थोड़ी नाइस ज़्यादा आ रही इधर से। हाँ जी भाई, दो दो फीट की दूरी, काम अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो गठन पूर्ण होते समय कोई परमाणु गठन पूर्ण हुआ, उसके पहले वो गठबंधन में था, तो मोमेंट में तो सभी चीज़ें गतिशील तो सभी हैं, वो मोमेंट के साथ गति गठबंधन में था और मोमेंट में था। जैसे गठबंधन छूटा तो क्या हो गया, उसका एक इंडिविजुअल एक आकृति बन गया। जैसे कैसे होता है, अगर छोटा सा समझना हो तो क्या होता है ये सिद्धांत, दो बच्चे वो फुगड़ी खेलते हैं, फुगड़ी जानते हैं आप, ऐसे पकड़ के जो खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं, किसी कारण से उनका अगर हाथ छूट जाता है तो क्या होता है, एक एक करके ऐसा गिरता है, दूसरा कुछ ऐसा करके वैसा गिरता है, कोई दोनों का गिरने का एक निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है ना, लेकिन चूंकि ग्रेविटी है तो उस मोशन को वो ग्रेविटी तुरंत उसको पकड़ लेती है, एब्जॉर्ब कर देती है। यदि ग्रेविटी नहीं हो तो वो ऐसे घूमता रह जाए, है ना, ये करके वो ही घूमता रहेगा ना ऐसा। तो ऐसे ही ये जो परमाणु जब गठन पूर्ण हुआ, जीवन परमाणु घटित हुआ, तो कोई आकार लिया, कोई भी आकार तो लेगा ना। अब देखिए प्रकृति के ब्यूटी के, जिस तरह का भी आकार लेता है उस तरह का शरीर पहले से तैयार रहता है, हर चीज यहां पहले से तैयार है ना, क्योंकि वो जड़ परमाणु काम कर करके उतने संभावित सभी शरीर, ये संभावित कहां से आ रहे हैं, वो अस्तित्व में जो रहते हैं वही सब आ रहे हैं, है ना। तो हर संभावित शरीर रचना को बना के रखते हैं, जितनी कॉम्बिनेशन परमिटेशन हो सकती है उतने बना के रखते हैं, मतलब छूटते समय कितने तरह का मोशन हो सकता है ना, आप और हमारे गणित में थोड़ा पकड़ना इंटरेस्टिंग हो सकता है, उतने सब तरह की आकृति बनाए रखते हैं। जैसे जिस प्रकार की आकृति है, जैसे अगर ऐसी आकृति वाला हो गया तो मानव शरीर है ना, और यदि आकृति कुछ बदल गई ठीक है ना, तो कुछ जीव का शरीर, अब जिस प्रकार की आकृतियां हैं उस प्रकार का शरीर रचना बनी रहती है, और वो सहस्थित विधि से, स्वयं स्फूर्त विधि से, कोई वहाँ खजान वो बैठा हुआ नहीं अकाउंटेंट किसको क्या अलॉट करना है ना, पात्रता अनुसार, इसको बोलते हैं पात्रता, पात्रता के अनुसार वो शरीर उसको उपलब्ध रहता है। सिद्धांत क्या है, पात्रता सिद्धांत काम करता है। पात्रता का पहला कदम क्या हो गया, पुंजाकार, पुंजाकार जिस प्रकार का वो पुंज का आकार बना उस प्रकार का शरीर उसको चलाना है ना, वो उसके साथ हो लेता है, साथ हो लिया तो कैसे चलाता है, होता तो एक परमाणु ही है, फिर इतना बड़ा शरीर कैसे चलाता है, उसका पुंजाकार इतने बड़ा रहता है, ये पुंज बड़ा छोटा हो जाता है, जब बच्चा छोटा है, शरीर इसका छोटा है तो वो पुंज का छोटा हो गया, जब थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा हो जाता है, तो एक परमाणु ही है, लेकिन वो परमाणु वो पूरे शरीर में रोटेट करता रहता है, और ये शरीर से थोड़ा थोड़ा बाहर रोटेट करता है, इसको संभाल कर रखता है क्योंकि इसका साधन है, तो जीवन इसको पूरा तरीके से क्या करके रखता है, संरक्षा करके रखता है, और ये परमाणु जो है वो पूरे शरीर में भ्रमण करता है, पूरे में, और एक सेकंड में कई बार, कई हजारों लाखों बार सेकंड के हिस्से में। अब कैसे करता है, तो जो हमारा शरीर बना हुआ है ये प्राण कोशिका की रचना है, इसमें अगर इसको जूम इन करते हैं तो इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में से बिना टक्कर मारे निकल जाता है, उन खिड़कियों में से जाली है पूरा शरीर, जैसे आप ये नहाते हो तो पानी अंदर चला जाता है, कैसे पता लगता है, इसमें छेद है ना, माइक्रोस्कोप लगाओगे तो छेद इतने बड़े दिखाई देंगे आपको, है ना। तो कोई भी चीज हमारे शरीर में, अगर कोई भी चीज को हम छू रहे हैं तो वो जा ही रही है हमारे शरीर के अंदर, ये पता है आपको, अपन कुछ भी चीज को हाथ लगा देते हैं, ये प्लास्टिक हाथ लगा, ये जा ही रहा है अंदर, ठीक। तो ये हमको समझ में आना जरूरी है कि इसमें पूरी खिड़कियां, उन खिड़कियों से गुजरता रहता है, और खिड़कियों में गुजरने के कारण वो प्राण कोशिका जो है वो जीवंत हो जाती है। क्या हो जाती है, जीवंत, जीवंत होने का मतलब उसमें संवेदना आ जाती है, चार्ज हो जाती है, वो जैसे वो गुजरा वहां से वो प्राण कोशिका में चार्ज हो गया, ठीक, और वो जब गया थोड़ी देर में वो डिस्चार्ज होने लगे, इतनी देर में वापस आ जाता है, तो प्रत्येक कोशिका के पास से गुजरता है और कोशिका को जीवित रखता है, तो ये जीवन का महिमा है जो शरीर को जिंदा रखता है ना, और जीवन चला जाता है थोड़ी देर में आप देखोगे कि शरीर की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है ना। तो कोशिका को जीवन कौन रखता है, कोई खाना पीना जिंदा नहीं रखता है इसको, इसको जो जीवंत बना के रखने का काम है वो तो जीवन का प्रभाव है। अब शरीर की एक एक व्यवस्था भी है, खाना पीना कहीं जाता है पचता है, उससे हमारे शरीर में कोई एनर्जी, मतलब उस प्रकार से जो भी स्वस्थता के एंगल में वो बनाने के लिए, आहार जो है स्वस्थ रखने के लिए, ताकत के लिए नहीं है, ताकत तो जीवन से ही है, ताकत मानव में जीवन से, काम करने की, सोचने की, समझने की जो भी ताकत है वो सब जीवन के प्रभाव में, जीवंतता जो है वो जीवन का वैभव है, ये हमको समझ में आया। अभी जब गर्भ में है बालक तो जिस प्रकार का शरीर है वो पूंजाकार जब उसको स्वीकार करता है कि हमको अगली शरीर यात्रा शुरू करनी है, वो उसको भी अभी समझ लेंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो क्या हो गया, पहले मरने से शुरू करते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये शरीर साथ हो लिया इसका नाम जन्म, और ये शरीर के साथ अलग अलग हो लिया तो इसका नाम मरण, है ना। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी जीवों के बारे में नहीं कर रहे हैं, अपना कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो जब शरीर त्यागते हैं, जब शरीर त्यागने का कार्यक्रम होता है, त्यागना मतलब शरीर से, शरीर अब किसी कारण से काम का नहीं रहा तो छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने के समय में क्या घटना घटी, पहली सांस से लगाकर अंतिम सांस। यस सर, बोलो बोलो। शुभमन नमस्ते। तो पहली सांस से लगाकर अंतिम सांस तक का जो पूरा यात्रा है, इस यात्रा का क्या होता है, इस यात्रा का फ्लैशबैक होता है, पूरा रिव्यू होता है। पहली सांस से लगाकर अंतिम सांस तक, पहली सांस मतलब जब शरीर को स्वीकार किया, वहां जब पहली सांस हुई, वहां से लगाकर अंतिम सांस तक क्या किया क्या ना किया, वो पूरा फिल्म जैसा वापस वो रिवाइज होता है, है ना। इसका नाम है, एक प्रकार से पूरी शरीर यात्रा का मूल्यांकन करता है। ये मूल्यांकन समझदारी की रोशनी में नहीं हो रहा है, ये मूल्यांकन जीवन में हम बात कर रहे थे, प्राकृतिक एक न्याय है। अभी अभी यही मूल्यांकन हम लोग समझदारी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बर्थडे पे करते हैं, शादी की सालगिरह पे करते हैं, न्यू ईयर पे करते हैं, वो बिल्कुल ठीक वैसे मूल्यांकन कर सकते हैं जिस प्रकार से कि प्राकृतिक विधि से होता है। वो क्या, प्राकृतिक न्याय के लिए है, है ना। अभी हमारे को ये न्याय समझ में नहीं आया तो हम न्याय अपने साथ ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम अपने साथ न्याय करेंगे तो वो मूल्यांकन हम हर दिन कर सकते हैं, आज क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, काहे को आखिरी सांस तक इंतजार करना, है ना, है। इट मेक्स सेंस। तो नेचुरली तो हो रहा है, बट उसको हम लोग एजुकेशन में और अपने परिवार में कल्चर में पैदा करें उसको, तो हम हर दिन ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी वो नेचुरल लॉ न्याय जो हो रहा है उसको समझते हैं। तो पहली सांस से लाकर अंतिम सांस तक ये पूरा रिवाइज हुआ। एक सिद्धांत आप समझ लीजिए तो आगे आपको ठीक समझ में आएगा। आपने ये सुना ही होगा, हम सब समझते अधिक हैं, हमारा सबका समझना की ताकत ज़्यादा है चाहने की ताकत से, चाहना कम है, समझना हमेशा ज़्यादा का होता है। समझने की शक्ति अगर बोलो तो समझना ज़्यादा का होता है, ज़्यादा ताकत है, और चाहते उससे हम कम हैं। कितना सुंदर है, तभी हमेशा हर चाहत पूरी हो सकती है। आदमी में समझने की ताकत ज़्यादा है, अभी समझने की ताकत का उपयोग नहीं हो पाया, है ना, तो ऐसा लगा कि चाहने की ताकत में तो फंस गए अपन, समझ कम पड़ गई, समझने की वस्तु नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे बात करें, समझने की जो शक्ति है वो ज़्यादा है तो, और चाहने की शक्ति उससे कम है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। आप समझ पूरे अस्तित्व को सकते हो, धरती में कुल कितने देश हैं आप ये समझ सकते हो, लेकिन आप धरती के हर देश घूमने की चाह नहीं सकते। आप चाह के थक जाओ, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, है ना। इंडिया में कितने शहर हैं आप समझ सकते हो, लेकिन पूरे शहर में घूमने का, पूरे घर हर शहर के हर गली में घूमने का चाह सकते हो आप, चाहने में लगता है कि नहीं। तो आदमी का चाहना जो बहुत बड़ा मानते आए अपन, वो झूठ निकला। बड़ी चीज़ क्या निकली, समझना। क्योंकि समझने की शक्ति का सदुपयोग नहीं हुआ तो खाली चाहने की शक्ति काम करती रही, उसका नाम भ्रमित। तो अपनी चाहना कौन पूरी करे, अधूरी चाहना, वो पूरी हो जाए तो भी अधूरे, नहीं हो तो अधूरे, ये अपन समझ चुके हैं परिचय शिविर में। हाँ, मूल चाहना की बात भी करेंगे तो भी जितना हम चाहते हैं उससे अधिक समझना होता है। हाँ, तो जब उसको बोल रहे मूल चाहना बड़े रूप में है तो समझने से भी ज्यादा को ले रहे हैं ना अपन की मूल चाहना, फिर भी कम है समझने ज्यादा। अस्तित्व को आप समझते हो, ओहो अस्तित्व को आप समझते हो, मूल चाहना आपकी क्या, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इससे बड़े तो कोई चाहना है नहीं, और अस्तित्व से बड़ा है या नहीं है, तो आप समझते किसको, अस्तित्व को, और चाहते कितना हो, छोटी सी इच्छा है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, क्या आशा है हमारी, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाए, ये छोटी सी आशा, कोई बड़ी काम नहीं है। तो समझना अधिक चाहना कम होता है, ये हमेशा जो बैलेंस बच गया उसको क्या बोलते हैं, ये जो बैलेंस बचा है क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं है ना योजना। नहीं नहीं प्रयोजन। आप देखेंगे तो चाहना अधिक है, चाहना हमेशा अधिक है, कैसे करने से, करने की ताकत हमेशा छोटी है, आप चाहते ज़्यादा हो लेकिन करना आपकी, करने की शक्ति आपकी कम ही है, ताकि आप हमेशा कर सको, ऐसा ना हो कि वो दिन फ्री हो जाओ। समझना अधिक है क्या, क्योंकि आपका चाहना हमेशा बना रहे, ऐसा नहीं होता एक दिन ऐसा उठे कि आपको चाहना ही नहीं बची हमारी, क्योंकि समझना अधिक है। तो यदि एक चाहना है तो चाहना है कि वो बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। देखो लगी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। वो जो कहा वो भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है, यहाँ सुनो क्या कह रहे हैं। चाहना की शक्ति अधिक है, करना हमेशा कमी है उससे। यू कैन नॉट डू मोर देन व्हाट यू डिजायर ना, उल्टा जाता है, जो वो कर रहा होता है उसको चाहता नहीं इसलिए दुखी होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आप, मैंने इतना सारा किया, वो कब बड़ा लगता है आपका, जब आप ठीक से आप समझ नहीं पाए आपकी चाहत क्या है। बात समझ में आई, थकान कहाँ से, हम अपनी चाहत को यदि नहीं देख पाए, मतलब समझ नहीं पाए, तो करना बड़ा हो गया। जब भी करना बड़ा हो गया आपके चाहने से, तो थक गए आप एकदम, कि कितना किया है यार, क्या क्या नहीं किया। मानव चेतना विकास के अंदर में आके कितने लोगों के लिए रोटी, कितनी सारी रोटी बना डाली है ना, तो करना ज़्यादा हो गया चाहने से, तो अब भारी पड़ गया जी, अब तो सब दुखने लगेगा, चारों तरफ से दर्द होगा अब है ना। ठीक है, वास्तविकता क्या है, चाहने की ताकत अधिक है मानव में करने की ताकत से, तो करना हमेशा नीचे रहता है चाहने से, तभी हम निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप करते हो उससे अधिक आप चाह ही रहे हो। इसलिए कभी भी आदमी में ना कमी नहीं है कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि चाहत उससे बड़ी चीज़ है, और चाहने की खत्म हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि समझ उससे बड़ी चीज़ है, और समझ कहाँ से आ रही, अस्तित्व में से, अस्तित्व को समझने से आ रही। अस्तित्व निरंतर है तो समझ निरंतर है, समझ निरंतर है तो चाहना निरंतर है, चाहना निरंतर है तो करना निरंतर है, और करना निरंतर है तो होना निरंतर है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें डिग्री देखेंगे तो ये डिग्री है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए है ना। ठीक है, बात ये बात पकड़ में आ रही, चाहना अधिक करना हमेशा कम ही है, छोटी चीज़ है वो, इसीलिए आप 24 घंटे काम कर सकते हो। 24/7 यू कैन वर्क। क्यों? क्योंकि आपका चाहना बड़ा है उससे, तो वो उसको सप्लाई देता रहता है एनर्जी। ठीक है, और देखिए करना फिर अधिक है किससे, जितना हम करते हैं उससे हम कम ही भोग पाते हैं, भोगना कम है, तो इसीलिए यहां पर प्रयोजन हमेशा बना रहता है मानव की जिंदगी में, योजना हमेशा बनी रहती है, और करना अधिक है ना, करना अधिक भोगना कम है। आप जितना आप करते हैं उतना आप भोग नहीं सकते। चार रोटी खाई, 400 रोटी बनाने चले गए तो चार ही रोटी तो खाई, 396 बच गई। यू कैन नॉट है ना, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। हर एक मानव का जो कुछ भी कर किया धरा है वो हमारे करने से, भोगने से अधिक है। ये बात समझ में आई? कहाँ होगा दीदी? ओहो, जैसे आप बच्चे को चाहते हो कि वो समझदार हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो उसके लिए आप काम करते हो, आप थकते नहीं हो, आपको देख के दूसरे लोग थक जाते हैं नहीं, कि कितना करती रहती है। नहीं, चाहना का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम चाहते हैं ये भी अच्छा हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हाँ, तो अच्छा ये चाहना है और कर नहीं पाते और करना उससे कम ही होता है, तो फिर उससे तो खराब लगता है ना। फिर खराब क्यों लगता है? योजना के साथ जीते हो आप, खराब क्यों लगता है? आप नहीं कर पाते हो तो खराब लगता है, और जो आप कर रहे होते हो और उसको आप चाहते नहीं हो इसलिए खराब लगता है। लिखो डायरी में, भूल जाओगे तो। जो आप चाहते हो वो आप कर नहीं पाते हो इसलिए खराब लगता है। वही तो कर सकते भी नहीं है ना इतना सारा वे, यही तो बात हो रही है। कर सकते की बात नहीं हो रही है, करने की जो शक्ति है वो चाहने से छोटी है, इसीलिए उसको करने के लिए लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। मानव में जो करने की ताकत है वो चाहने की ताकत से छोटी होने के कारण चाहने की शक्ति, चाहना जो शक्ति है वो ताकत करने वाली शक्ति पे मिलती रहती, लगातार बनी रहती, उसको अभाव नहीं है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं चाह पाते, वैसा कोई परेशानी नहीं। लिखो तो जी क्या लिखवा रहे हैं। जो चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, जो चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, और जो करते हैं वो चाहते नहीं है उससे थकते हैं, उसका नाम है थकान। जो करते हैं वो चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं है। हाँ जैसे अभी जीव चेतना में हम जीते हैं, इसको हम चाहते नहीं है तो थक जाते हैं, है ना। कोई मेहमान आता है उसकी हम सेवा करते हैं, हम उसे चाहते नहीं है। और जो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, वैसा हम कुछ करते नहीं है, उसके अर्थ में हम क्रियाशील ही नहीं है। ये बात समझ में आई? अभी हम अभी यहाँ आने के पहले भी तो आप यही चाहते थे, दुनिया प्रेम से रहे, एक भाषा थी उसका नाम बदल गया, यहाँ पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो गया ना। तो ये तो आप पहले ही चाहते थे, लेकिन इसके अर्थ में अपन ने किया क्या? इसके अर्थ में अपन कुछ कर ही नहीं पाए, और जो कर रहे थे उसको अपन चाह ही नहीं पाए, इसका नाम थकान। जो मानसिक थकान की बात हम लोग कर रहे थे ना, कि थकान केवल मानसिक है, वो यहाँ से समझ में आती है, जीवनगत मामला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो करना हमेशा चाहने के साथ जुड़ा रहता है, तो आप खुश रहते हो, जो आप चाहते हो वही करो, क्यों क्यों थकेगा आदमी? चाहने की निरंतरता है तो करने की निरंतरता बनेगी। आज चाहते हैं कल नहीं चाहते, आज नमस्ते करना चाहते हैं कल नहीं चाहते हैं, तो दिक्कत होगी ना। तो या तो हम जो चाहते हैं हम वो कर नहीं रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम चाहने को समझे नहीं हैं, और या जो हम कर रहे हैं उसको हम चाह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अधूरा है। इस दोनों विधि से हमारे में थकान है। थकान शरीर में नहीं होती है, थकान सिर्फ मन में होती है, शरीर नाम की चीज़ में कोई थकान होती ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आप जो करते हैं वो भोग नहीं सकते, आप भोग ही नहीं सकते, डिजाइन ही नहीं है। जो आप करते हो उसको आप भोग नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे सबका करना की ताकत अधिक है और भोगने की ताकत कम है। दृष्टा कर्ता भोगता, देखना समझना अधिक है, करना उससे कम है और भोगना उससे भी कम है। कहाँ भोगते हैं? ये दुख क्या चीज है? तो कितना भोगा? अरे 400 बनाया और 4 रोटी खाया, तो भोग ही नहीं सकते आप। 396 को भोग सकते हो? जितना करते हो उतना भोग सकते हो क्या? ये रोटी के कंपैरिजन में कैसे देख रहे हैं? मतलब अभी तक तो जितना किया है उसके मुकाबले पता नहीं कितना ज्यादा भोग लिया। मतलब वही तो है ना, कम लेके कम दे के ज्यादा लेने वाली बात। हाँ घाटे में रहे क्या भोगते हैं आप बताइए? दिल्ली में रहते हो आप क्या भोगते हो? कष्ट के अलावा क्या भोगते हो? कष्ट के अलावा क्या भोगते हो? हवा भी नहीं मिलती आपको तो। अरे भोगना क्या चीज है? जो कुछ भी परिणाम आता है, एक आदमी ने धुआं कर दिया तो वो जो धुआं करता है एक आदमी, क्या अकेला वो सारा धुएं को अंदर कर लेता है? तो आदमी कुछ भी करे, अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो उसका किए का फल वो अकेला भोग लेता है क्या? कि उसमें हम सब जुड़े रहते हैं? तो ये जो भोगना है ये अधिक होने से ये नेचुरल है, करना नहीं है ऐसा, ये नेचुरल ही है। आप जो भी कुछ करते हो वो उसको आप भोग नहीं सकते, क्योंकि आपका किया हुआ ज़्यादा है, भोगने की ताकत आपकी कम है। वो अब वहाँ से जुड़ने का मुद्दा आता है, संबंध की पहचान या जो भी हम मुद्दा करें वहाँ पहुँचने की बात आती है। मामा जी एक सिली सा क्वेश्चन बन रहा है लेकिन हाँ बताओ बताओ सिली मतलब से बताओ ये तो ऑलरेडी फिर ऐसा सिली आगे मत लगाया करो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो अपने आप ही एक्सप्लेन है ना ओके बट ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि मैं ऑलरेडी ज्यादा दे रही हूँ और कम ले रही हूँ क्योंकि अब मैं ज्यादा कर रही हूँ और कम भोग रही हूँ ऑलरेडी डिजाइन में ऐसा है ही हाँ डिजाइन में ऐसे ही है गलती क्या हो रही है बता रहे ना अभी आप भैया आप जो कर रहे हो और इतने लोगों का किया हुआ भी आप भोग रहे हो गलत सलत जो भी है तो भोगना तो कई गुना हो रहा है इससे वही ना तो हर एक आदमी अगर अपने किए को भोग लेता तो हमारे को दिक्कत ही क्या होती तो हमारे किए हुए को हमको अब क्या चाहिए वो शेयर होता है तो तभी हम बैठ के बात कर रहे हैं तो बातें क्यों करते हैं अपने अपना कुछ नहीं आते इसीलिए कह रहे हैं कि आदर्शवाद और भौतिकवाद काम क्यों नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ जुड़े हुए हैं ये यहाँ पे जुड़ाव बना ही हुआ है क्योंकि आप जो कुछ भी करोगे अकेले आप भोग नहीं सकते है ना आपने मनोरंजन के लिए शादी कर ली कोई बात नहीं मनोरंजन बच्चे पैदा हो कोई बात नहीं लेकिन आप बच्चे अकेले आप नहीं भोग सकते पूरा देश भोगेगा उसको हाँ इसीलिए क्यों सिद्धांत कहाँ से आ रहा है इसका एक आदमी में देखोगे तो क्या है अभी आप लोगों क्या है ना हमेशा दूसरे आदमी को देखते हैं आप पूरी दृष्टि अपनी शिफ्ट ही नहीं होती पूरी दृष्टि को लेकर आप 1% पे है ना अपने में बात करो तो हर एक आदमी ज़्यादा करता है उससे कम भोगता है इसीलिए समाज नाम की कोई चीज़ की आवश्यकता होती है या समुदाय होता है समुदाय और समाज में क्या अंतर है उसको अभी हम समझ सकते हैं यहाँ समझ में आएगा अभी ये तो अभी बात में जो आप बात कह रहे हो ये विरोधाभासी लग रही है क्या आप ये कह रहे हो कि आदमी जो करता है वो तो भोगता ही है लेकिन औरों का किया भी भोग रहा है एक साथ वो सबका किया भोग रहा है तो कह रहे हैं तो हम जुड़े हुए हैं ना भोगने के लिए तो जुड़े हुए हैं तो सबका भोग रहा है तो भोगता ज्यादा है ना वो जितना करता है उससे अरे अभी रुको तो जरा पहले एक आदमी की तो बात कर लो एक आदमी की तो बात करो हर एक आदमी के लेवल पे पहले एक बात करते हैं फिर मानव जाति के लेवल पे बात करें दोनों जगह बात करेंगे ना घबरा क्या कर रहे हैं आप पहले एक आदमी के लेवल बात करते हैं हर एक आदमी जितना करता है एक किसान ने जितना गेहूं उगाया वो खा सकता है एक कपड़े वाले ने जितना कपड़ा बनाया वो कंज्यूम कर सकता है बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर आए वो बिल्डिंग बनाए और कंज्यूम करके चले गए ये बिल्डिंग अभी तक हम लोग को मिल रही कि नहीं मिल रही तो हम सब जुड़े हुए कैसे हैं आप इसको देखो ये तो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं ये नेचुरली ऐसा हो रहा है मान्यता हमारी क्या है शोषण एक मान्यता है हम लोगों को शोषण करके अपना घर भरना चाहते हैं क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा वो हमारा भ्रम है इल्यूजन है दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग इज रियलिटी ये रियलिटी क्या है कि एक का किया हुआ अनेकों की को उपलब्ध होता है अब अनेक उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते वाली बात है तो अभी हम जैसे कल बात कर रहे थे कि समुदाय समाज वो सब क्या चीज़ हो गया तो जो कुछ हमने किया और जो ये जो बच गया है ना अभी इसको शेष को हम बोलते हैं ये भाग्य है प्रारब्ध कह रहे हैं इसको भैया हाँ ये जो तीनों बच गया वाला आपने लिखा है प्रयोजन योजना प्रारब्ध ये हाँ। समझ में नहीं आ रहा कि वो उसमें से बच गया तो ओ दीदी आप समझ गए पूरा चीज चाहते उससे कमी है तो इसी का नाम प्रयोजन होता है प्रयोजन हमेशा रहता है अस्तित्व में मानव में प्रयोजन कभी खत्म नहीं होने वाला ये कह रहे हैं एवरी टाइम यू विल हैव ए पर्पज ऑफ लाइफ पर्पज ऑफ लाइफ कैन नॉट बी कंज्यूम अरे बच्चे वाले को बच्चा का मतलब ये ज्यादा है समझना ज्यादा है चाहना कम होता है इसीलिए मानव की जिंदगी का प्रयोजन हमेशा बना रहता है बच्चा सब छोड़ दो शेष ही है वैसे तो ये प्रयोजन हमेशा बना रहता है कि नहीं बना रहता है लाइफ का पर्पज खत्म नहीं होता ये बड़ा मुद्दा है समझना ये बड़ा मुद्दा है समझना समझ लो क्योंकि समझना बड़ा है चाहने की ताकत से इसलिए क्या हो गया कि पर्पज ऑफ द लाइफ ऑलवेज रिमेन्स है ना दो इट इज फुलफिल्ड बट इट इज स्टिल देयर क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है कि पर्पज ऑफ लाइफ खत्म हो गया ऐसा होता ही नहीं मानव की जिंदगी में मानव जितना समझता है उससे कम ही चाहता है खुशहाली की बात है ये समृद्धि है ये समृद्धि ये क्या है समृद्धि है बच्चा मतलब निगेटिव नहीं है समृद्धि है कि यू कैन नॉट कंज्यूम यूर ऑल यूर अंडरस्टैंडिंग सब कंज्यूम कर लिए मेरे साहब हम तो खाली हो गए जी अब कुछ नहीं जी क्रिया की पूर्णता है उसकी निरंतरता है मतलब हम समझ गए तो समझने की निरंतरता है ना तो चाहना हमको पता चला तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है मान लीजिए तो उसकी निरंतरता हो गई क्यों क्योंकि समझने से चाहना को हमेशा मिल रहा है, और इसका जो प्रयोजन है पर्पज ऑफ लाइफ हमेशा बना हुआ है, तो वो चाहना हमेशा बना हुआ रहता है, तो एनर्जी वहाँ सप्लाई हो रही है। तो एक सिद्धांत ये क्रिया की पूर्णता उसकी निरंतरता है, और ऐसा हो रहा है, टेक्निकली ऐसा हो रहा है। मान्यता हमारी अलग है कि पूरी धरती के धन में खा लूँ, खा नहीं सकते, दस दस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊँ, दस कुर्सी आप खरीद कर रख सकते हैं लेकिन बैठ नहीं सकते हैं, तो वो कब्जागिरी है। कब्जागिरी कहाँ से आई? भ्रम से आई। कब्जागिरी एक्चुअली नहीं हो रही है, कब्जागिरी एक्चुअली नहीं हो पा रही है ना, हमारा भ्रम है। जैसे एक आदमी ने घर बना लिया, अब वो घर इतना बड़ा बना लिया कि वो कम से कम है ना 1000 लोगों के लिए रहने के लायक है। तो एक्चुअली तो उसने घर बनाया कितने बड़े लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए रहने के लिए। वो मानता है कि 4 लोगों का घर है, बाकी सब नौकर रखता है, तो रहते तो उसमें अभी भी 1000 आदमी है। एंटीला में कितने आदमी रहते हैं भैया? 600 आदमी है ना। एंटीला घर है, आपका नाम सुना होगा बंबई में, अंबानी का एंटीला ना भैया, एंटीलिया। तो उसमें 600 लोग रह सकते हैं, तो 600 रहते हैं उसमें अभी भी। 4 ये माने रहते हैं कि हम मालिक हैं, बाकी 900 जो बाकी 500 जो भी हो गया है यार, धन्यवाद। हर आदमी अपनी उपयोगिता चाहता है, उसको लग बढ़ जाए कि कौन आदमी काम का है, उसके साथ अपनी उपयोगिता जमाना चाहता है। बढ़िया बढ़िया। तो भैया आप जिस चीज को कह रहे हैं कि निरंतर है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उसका एक फिक्सेशन हो गया, उसके उसको अपना एक तृप्ति बिंदु मिल गया, कि अगर समझना इज इन द फॉर्म ऑफ अस्तित्व को समझना है, तो चाहना अखंड समाज की है मेरी, अगर वो फिक्स हो गई तो अब उसमें एक जो एक एक सूत्रता से जो तृप्ति मिलती है वो अब बनी रहती है, बनी रहती है। हाँ। प्रयोजन बना रहता है हमेशा। और दूसरी चीज़ इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम समृद्धि को जैसे हम प्रकृति में देखते हैं कि एक बीज से एक पेड़ निकला जो बहुत फल देता है और इतने सारे बीज देता है, तो ऐसा लगता है कि अपने अपने अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत है। तो पूरा ठाट बाट है, अभाव की मुक्ति है, अभाव से मुक्त होना है ना। तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा था मकान का, तो रहता तो उसमें इतना ही है, लेकिन अभी हमारे बीच में क्लैरिटी नहीं है, तो हम वो कर रहे हैं, तो भोगने के लिए तो उतना चाहिए चाहिए उसको, नहीं तो कैसे घर बनेगा, रह ही नहीं सकता। आप 4 कमरे घर बना लो तो आपको 2 नौकर लगाना पड़ते हैं, 6 का लगा लोगे तो 8 लगाना पड़ते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर वो रेशियो तो नेचुरल जो है वो पहुंच ही जाता है। चलिए उसको ज़्यादा लफड़े में नहीं आते। तो ये जो प्रारब्ध है, जो कुछ बचा है, अब ये क्या हो गया, यहीं से समाज की रचना है, परिवार समाज की रचना यहाँ से। क्योंकि जो कुछ भी एक आदमी करता है वो उसको भोग नहीं सकता है। नाउ इट नीड्स टू बी शेयर्ड। अब दो तरह की स्थिति हुई, जीव चेतना में यदि जीते हैं, जीव चेतना में यदि जिए, तो जो भी फल आया मेरे किए का जो भी फल आया वो दूसरे को स्वीकार ही नहीं हुआ। स्वीकार नहीं हुआ तो संस्कार का उदय नहीं हुआ। इसको अच्छे समझ लीजिए, आप सब में हम सब मेहनत किए तो क्या हुआ, उसका संस्कार उदय नहीं हुआ। जीव चेतना में आदमी जो कुछ भी किया, कितना भी कुछ कर लो, उसके परिवार वाले उसको स्वीकार नहीं कर पाए, समाज में स्वीकृति तो बहुत दूर की बात है। तो अस्वीकार हो गया, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। प्रारब्ध ही समझ में नहीं आया तो उसके आगे कैसे आएगा? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बहुत स्थूल उदाहरण लेंगे समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने 4 रोटी खाई है ना, 400 रोटी बनाई तो 396 रोटी बच गई, उसको क्या करे? अब वो बटेगा कि नहीं बटेगा? तो वो शेयर होने गया तो किसी ने लिया ही नहीं उसको। तो यदि मैंने जो किया उसको किसी ने लिया नहीं तो हमारा संस्कार उदय नहीं हुआ। रोटी तो शेयर हो गई, फटाफट खा लिया आप लोगों ने, है ना। तो आपको कैसे मिल गई? आपने बनाई नहीं, आपको फिर भी मिल गई, किसी के बनाने से मिल गई। तो रोटी के उदाहरण में तो ये बात अपने को समझ में आ गई, लेकिन आपका प्रारब्ध नहीं था। प्रारब्ध का बंटन होता है ना। प्रारब्ध का बंटन कब होगा? जब जीव चेतना में काम करेंगे तो जो फल आया वो प्रारब्ध होगा ना। तो उसमें जो भी काम किया गया है तो वो स्वीकार नहीं हो सकता। तो आहार निद्रा भय मिथुन में जीना और 5 संवेदना में जीना, सुविधा संग्रह में जीना का जो भी फल आया वो मानव जाति ने एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं किया, तो हमारे संस्कार का उदय ही नहीं हुआ। एक का किया हुआ दूसरा उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो संस्कार कहाँ से उदय हो जाएगा? भाग्य, ये बात समझ में आई। और अभी जो भाग्य की परिभाषा क्या है, जिसको मानव ने बना रखा है वो प्रकृति में ऐसा नहीं है। भाग्य की परिभाषा हमने क्या किया, अभी सामान में आ जाओ तो वहां भाग्य समझ में आ जाएगा, वो सामान में आ रहा है। अगर ये सब चीजें हम जोड़ के देख रहे हैं कि कोई सुविधा के मैटर में काम हो रहा है, तो सुविधा में चार रोटी एक आदमी ने खाई, 400 बनाई तो 396 बच गई, तो 396 बच गई तो क्या हो गया, इसके डिवीजन हो गए, भाग हुए, भाग क्या हो गए, मल्टीपल भाग हो गए। कोई एक भाग मीनाक्षी ने रोटी बनाई है ना, और वो एक भाग किसी इसको मिल गया, कुंता को, कुंता के हिस्से में आ गई 4-5 रोटी मान लो, तो कुंता से पूछा 5 रोटी कहाँ से आई तुम्हारे पास, तुमने बनाई, बोले नहीं, तुमको कैसे मिल गई। तो ये जो यहाँ से भाग से ये जो एक भाग इसके पास पहुँचा तो इसने क्या बोला, मेरे को भाग्य से मिल गई। ये कैसे मिल गई, इसके एंड पे इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन लेकिन क्या हो गया, दूसरे मानव ने किया। ये सुविधा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये सुविधा के मामले में बात हो रही है। अभी वो जो बात हो रही है वो जीवन के मामले में हो रही है, मतलब पूरी जिंदगी के बारे में हो रही है। तो सुविधाओं में तो हम सब एक दूसरे के भाग्य निर्माता हैं ही, अभी है या नहीं है, ये कोई सरकार थोड़ी भाग्य दे रही है आपको, न तो सरकार के भाग उससे मिल रही है और न ही भगवान कोई डिवीजन कर रहा है। ये डिवीजन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है। तो मानव का भाग्य निर्माता कौन है, मानव। ये बात समझ में आ गई। तो सारा सुविधा का मैटर तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन सुविधा पाकर भी जीवन को तृप्ति हुई क्या, हाँ या ना, नहीं हुई। तो सुविधा के मैटर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भाग्य भाग्य की हम बात कर रहे थे कि किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, किसी को त्यो हो गया, ये सब जो कुछ भी हुआ, ये सबके मूल में भी अगर देखने जाएंगे तो मानव ही इसमें काम कर रहा है। ये सारी फैकल्टी कौन है काम करने वाली, मानव है ना। मानव की मेहनत से ही जो कुछ भी सुविधाएं हमको मिल रही हैं उसमें कोई हमारा योगदान नहीं है, मानव का योगदान है भैया। लेकिन यहाँ जो सुविधा मिल रही है उससे तो तृप्ति हो रही है, सुविधा से नहीं हो रही महाराज। क्यों, अगर सुविधा नहीं होती तो ये प्रोग्राम कैसे हो पाता। ये प्रोग्राम बंद कर देते हैं कल साहब, सुविधा बैठ रहे ना आप यहीं सब मिलके हो रहा है ना, सुविधा तो तृप्ति कैसे हो रही है, तृप्ति सुविधा में जो ज्ञान मिल रहा है, सुविधा में जो ज्ञान मिल रहा है या ज्ञान के साथ सुविधा मिल रही है सुविधा तो हमारे लिए आवश्यक है, मतलब चॉइस ही नहीं है उसमें, तो कहीं तो बैठोगे ना। हाँ होगी क्या पता, बता नहीं रहे अपने को, ले नहीं जाने चाहते हैं भैया। इससे ज्यादा सुविधा 5-7 स्टार होटल में होती है, आपका बिल मैं भर देता हूँ, 3 दिन आप जाकर रह के आना, कोई काम नहीं आपके पास, कोई गड्ढा खोदने वाली बात हो जाएगी अभी। 3 दिन तो बहुत भारी लगेंगे, क्या हो रहा है, भागो यहाँ से। तो आदमी सुविधा के सारे सुखी नहीं महाराज, आपकी तृप्ति सुविधा से नहीं है। अभी समझ में आया कि नहीं आपको, आपको कुछ समझ में आता है तो बैठे रहते हो, नहीं समझ में आता कौन बैठेगा, एक मिनट नहीं बैठोगे आप। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। तो सुविधा के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो भाग विभाग हो रहा है, तो एक का आदमी का किया हुआ वो पूरा नहीं भोग पाता है तो दूसरों को मिल जाती है। जैसे रोड बनाने वाले यदि रोड को कंज्यूम करके चले जाते तो आपको क्या मिलती, रोटी बनाने वाले रोटी खा जाते तो आपको कैसे मिलती, बिजली बनाने वाले बिजली खा जाते तो बिजली कैसे मिलती, बिल्डिंग बनाने वाले बनाने वाले खा जाते इसको तो कैसे मिलती। तो दे कैन नॉट कंज्यूम इट है ना, बिकॉज बट दे कैन प्रोड्यूस इट है ना, और वो जो बच जाता है वो हमारे को मिलता है। कुर्सी बनाने वाले सब कुर्सी अपने घर ले जाते तो आपको कैसे मिलती, आपको कुछ भी नहीं मिलता, कितने नोट लेके बैठे रहो आप है ना, तो नहीं मिलता किसी को है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी तो ये सुविधा के अर्थ में ये भाग विभाग जो है ना हम देख रहे हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य, अभी इसको और समझ लेते हैं। तो किसी एक हिस्से में कुंता को एक हिस्सा आ गया तो उसको 5 रोटी मिल गई, तो ये क्या मिल गई, कोई पूछा कैसे मिल गई, बोले भाग्य से मिल गई। अब सौभाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, अब इसको 5 मिली उसको ये स्वीकार कर ले तो सौभाग्यशाली, और स्वीकार नहीं हो तो दुर्भाग्य। अब क्यों स्वीकार नहीं हो रही, वो यहां आना पड़ेगा है ना। लोग इतना सब कुछ पाकर भी स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि तृप्ति नहीं है, क्योंकि जीव चेतना में जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो कुछ भी फल परिणाम आ रहा है वो हर सबको स्वीकार नहीं। आप जो कुछ करते हो वो आपका किया धरे का जो फल है वो सबको स्वीकार नहीं है, तो स्वीकार नहीं है तो मन से मन का जुड़ना हुआ ही नहीं है, मन से मन का जुड़ना हुआ ही नहीं है, मन का मन से जुड़ना हुआ ही नहीं है, क्योंकि जीव चेतना में जो कुछ भी करते हैं वो आप भी करते हो, आपको स्वीकार नहीं है, दूसरे के लिए करते हो उसको भी स्वीकार नहीं है, और जो कोई परिणाम आता है आप उसको भोग नहीं सकते, उससे अधिक रहता ही है, और वो शेयर नहीं होता कहीं भी, क्योंकि वो किसी को भी स्वीकार नहीं है, और शेयर नहीं हुआ तो संस्कार का उदय नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा, मानव चेतना में यदि काम हुआ, यदि इस चेतना में काम आता है, जो फल आता है वो सब कुछ स्वीकार होता है, मानव चेतना का फल सबको स्वीकार, जैसे अभी मानव चेतना की बात होती है, ये बात होते सबको स्वीकार होती है या नहीं होती है, भले ऐसे हम अभी जी रहे हों या नहीं जी रहे हों, भले हम ऐसे जी रहे हों कि नहीं जी रहे हों, स्वीकार होता है भैया, सुन के ही स्वीकार होता है। तो मानव चेतना का जो कुछ फल आता है वो स्वीकार होता है, ये स्वीकार हो जाने से ही संस्कार का उदय होता है, ये बात समझ गए। तो अभी तक क्या हुआ है, अगर शॉर्टकट में बात करें तो जीव चेतना में जीते समय तक प्रारब्ध का निर्माण नहीं हो पाया, प्रारब्ध लिख लो, जीव चेतना में प्रारब्ध फल का बंटन नहीं होता है, लिखो याद रहेगा लाइन, जीव चेतना में फल का बंटन नहीं, प्रारब्ध का निर्माण नहीं होता है, तो दुर्भाग्यशाली, जीव चेतना में काम करने पर फल का बंटन नहीं हो सकता, यू कैन नॉट शेयर इट बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, तो शेयर ही नहीं हो रहा है। जीव चेतना में फल का बंटन नहीं, प्रारब्ध का निर्माण नहीं, संस्कार उदय नहीं, ठीक हो गया। मानव चेतना का फल स्वीकार, प्रारब्ध का निर्माण, जीव चेतना में फल का बंटन नहीं होता है, है ना, प्रारब्ध का निर्माण नहीं हुआ, मानव चेतना में फल स्वीकार हो जाते हैं, समाधान समृद्धि सबको स्वीकार होती है, इसीलिए अभय सहस्तित्व होता है, तो जैसे ये काम होता है तो वो फल का बंटन हो गया, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका जो कोई भी फल है वो सबको बढ़ जाता है, मेरे पास कुछ बचा नहीं रह जाता है, उसी का नाम है मन से मन का मिलना, उसी का नाम है संस्कार का उदय होना, उसी का नाम है प्रारब्ध का बनना। बात समझ में आई नहीं हो रही है? हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे अपन यहां जो कुछ कर रहे हैं, कोई भी आदमी आके देखता है उसको ये स्वीकार होता है या नहीं होता है, तो हमारा किया हुआ जो भी फल है वो बढ़ जाता है, तो हमारा संस्कार उदय होता है ना। और अगर सुविधा संग्रह में काम करते हैं, कहने के लिए लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। स्वीकार का मतलब वहाँ पे आओ, वापस फल परिणाम भागीदारी की स्वीकृति उसकी बात कर रहे हैं, तो स्वीकृति नहीं हुई तो फल का बंटन ही नहीं हुआ, तो वो जो बंटन नहीं हुआ वो जीवन के ऊपर अभी बोझा है, ये जब शरीर छोड़ेगा तब बता रहे हैं अभी क्या कहानी होने वाली, ये बात समझ में आई? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? श्रद्धा बोलो फिर, माइक पीछे भिजवा देंगे। हाँ, वो जुड़े आप तक, मेरा क्या हुआ था कि आप तक पहुंचा नहीं, तो हमारा कनेक्शन क्या हुआ महाराज? भैया, तो फल बटने से पहले की स्टेज प्रमाणित होना होगा फिर अपने आप में? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बल्कि ये कह सकते हैं कि फल बटना ही प्रमाण है, पहले की स्टेज नहीं है, फल का बंटन हो गया मतलब प्रमाणित हो गए, मेरे को जो समझ में आया आपको समझ में आ गया मतलब फल बंट गया, है ना, ये लिख लिया लाइन, आज समझ में आया कल समझ में आ जाएगा। जीव चेतना में जो भी हम करते हैं उसका जो फल परिणाम आ रहा है, सुविधा संग्रह को आप बांट नहीं सकते हो, सुविधा संग्रह मतलब वस्तु को तो बांट दोगे, वो जो जीवन में जो तृप्ति होना उसे उसको नहीं इंश्योर किया सकता, तो वो बंटेगा नहीं। एक माता पिता कुछ काम करते हैं, जो वो करते हैं उसका फल बच्चों को मिलता ही नहीं है, बच्चे पुनः उसी को मेहनत करते हैं, क्या मतलब निकलता है इसका? माता पिता जो कुछ किए, बच्चों को फिर से वही सिरे से मेहनत करना पड़ती है, तो फिर बटा क्या फल? हाँ जी, माइक में, माइक में। माता पिता जो काम किए, यदि बच्चों को वापस वही मेहनत करना पड़े, इसका मतलब माता पिता का जो मेहनत है वो तो बेकार गया ना महाराज, उसका फल क्या मिला बच्चों को? जिस तृप्ति बिंदु को व्यक्ति ने, भाई जिस भय से, जिस डर से आप काम किए, और अगले अगली पीढ़ी को वही भय वही डर से काम करना पड़े, है ना, तो आपकी मेहनत का उपलब्धि उनको क्या हुआ ये बता। जब तक आपकी मेहनत का उपलब्धि उनको नहीं होगा, तो उनके मन में आपके प्रति कृतज्ञता कहाँ से आ जाएगा? उनको भी वहीं से शुरू करना पड़ेगा, वही भाई देखो भाई अपनी अपनी जिंदगी है, देखो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, अपने हिस्से की मेहनत करो भाई, हमने तो कर ली। तो ये सुविधा संग्रह की बात नहीं, मतलब सुविधा संग्रह तो आप दे देते हो, फिर भी क्या होता है? ओहो नहीं समझे, आदमी आदमी एक भाई से जीता है और पैसे कमाता है, पैसे नहीं देता, ऐसा नहीं करे, दे देता है वो तो, लेकिन वो भाई तो भाई भाई का मुक्ति कहाँ हुआ? आपने संग्रह काय के लिए किया था, भाई मिटाने के लिए या भाई बढ़ाने के लिए? हैं, मिटाने के लिए, तो आपका तो मिटा नहीं, संग्रह करके तो मिटा नहीं, बच्चे ने भी भयभीत रहना है, क्योंकि भाई का निवारण कहाँ हुआ? भाई भाई का कारण क्या है? व्यवस्था, वो मानव चेतना में है, ठीक है ना। तो मानव चेतना में क्या होता है कि हर एक माँ बाप जो करते हैं बच्चे को स्वीकार होता चला जाता है, हर एक जो भाई करता है दूसरे भाई को स्वीकार हो जाता है, एक आदमी काम करता है सबको स्वीकार होता है, इस प्रकार से हारमनी की बात बनती है। हम सब जो कर रहे हैं उसका जो फल आ रहा है, वो यदि एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं हो पाएगा, तो कहाँ से हमारे में परिवार बनेगा, समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा, अंतर्राष्ट्र बनेगा, कैसे बनेगा? बनने का कोई कारण बनता ही नहीं है भैया। तो मतलब अभी पूरी धरती पर संस्कार नाम की कोई चीज ही, कोई चीज नहीं, कहाँ महाराज कहाँ संस्कार, कोई खल्लास खाली एकदम कुसंस्कार, लाल निशान आ गया कुसंस्कार जीवन में, जो कुछ किया हुआ तुम अकेले भोगो, कोई भोगने को तैयार नहीं उसको, ठीक। मामा जी वेरीफाई करना था एक कि अभी कभी कभी व्यवस्था की एक एक झलकी मिलती है जिससे एक उत्साह बनता है, जब वो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी निरंतरता हो जाएगी और तब फिर उसको बोल रहे हैं प्रयोजन स्पष्ट होना। और अब जैसे वो पहले वाली बात, जैसे मेरे को अभी लग रहा है ऐसा है क्या कि अभी भी मैं कर तो ज्यादा रही हूँ और ले कम रही हूँ, लेकिन मेरा जो करने वाला चीज है वो दूसरों को स्वीकार ही नहीं है। एक तो दूसरों को स्वीकार नहीं है क्योंकि आप क्या चाहती हो आपको स्पष्ट नहीं है, है ना, तो चाहना आपका कम पड़ जा रहा है, जबकि वास्तविकता चाहना हमेशा अधिक है। चाहना क्यों कम पड़ जा रहा है? क्योंकि समझ ठीक से नहीं है, तो समझने का पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन वो समझ की वस्तु स्पष्ट नहीं हुआ, उससे चाहना का निर्धारण नहीं हुआ, तो भ्रमित हो गया चाहना, तो उससे करना बच गया। अब करना क्या हो गया? आप थक जाते हो उससे, क्योंकि करने का सप्लाई कहाँ से? चाहने से, है ना। चाहना अगर जागृत हो जाए तो करना में थकान खत्म हो गया, चाहने का तो कोई सप्लाई कहाँ से, करंट कहाँ से मिलता है? समझने से। और समझना कहाँ से? और अस्तित्व से। अस्तित्व को समझना ही समझना बोलते हैं, तो अस्तित्व नित्य है, निरंतर है, इसलिए समझना निरंतर है, इसलिए चाहना निरंतर हो सकता है, इसलिए थकान नाम की खत्म होगी बात। फिर आप कितना भी करो, कितना कर सकते हैं, थोड़ा सा काम करना है आप 24/7 × 365 days ओनली। कितने घंटे काम करते हो जीव जागृत मानव? एक्चुअली आई एम टॉकिंग एक्चुअली 24/7 × 365 काम करता है जागृत मानव। लीप ईयर कम कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, लीप ईयर का क्या होगा, वो प्रॉब्लम हो गया। जागृत होने के पहले सो लें, अब ये जागृत का मतलब क्या, सोए हुए पहले से हो यार। हेलो हेलो हेलो भैया, पहले से सोए हुए हैं, और सो लें। जागृति के बाद सोने काम नहीं है भाई, अभी सो लें क्या, सोए पड़े हैं इतने साल से, तो अभी और सो लें आप, जागृत हो जाएं, क्या तय करना चाहिए? हाँ जी, जब जैसे मेरे को पूछते लोग एजुकेशन कंटेंट क्या है, मैं बोलता जागृत मानव। एक जीता जागता आदमी, वो एजुकेशन का कंटेंट, वो क्या करता है, कैसे सोता, कैसे नहाता, कैसे खाता पीता, वही एजुकेशन का मुद्दा है कुल मिला के। कैसे आहार, कैसे विहार, कैसे व्यवहार, उतना एजुकेशन होना है, उसके अलावा कोई एजुकेशन नहीं है, वही सिलेबस। जागृत मानव सिलेबस, चलती फिरती किताब। चलिए अभी ये समझ में आ गया, तो पहली सांस से अंतिम सांस लिया तो क्या लेगा बेचारा, लाल निशान में लेगा और क्या लेगा, है ना, यही होगा ना। तो क्या हो गया, कोई स्वीकार इसको कर नहीं रहा है जो कुछ किया है, अब ये खुद भोग नहीं सकता, तो अब क्या होगा, हाँ जी, तो पहली सांस से अंतिम सांस की बात बनी, क्या हुआ, इसका मूल्यांकन हुआ, पहली सांस से अंतिम सांस का रिव्यू हुआ और रिव्यू होकर एक मूल्यांकन हुआ, और जितना समझ उतना, ये नहीं कि समझदार हो गया हो, जो उसकी समझ है उसके आधार पर मूल्यांकन हो रहा है, और उसमें जो कुछ भी फल को मानता है अच्छा फल, जो कोई भी मानता है खराब फल, दोनों तरह के फल होते हैं, और दोनों तरह के फल होने के बाद अपनी मान्यता के अनुसार फलों का आकलन करता है, अपनी मान्यता अनुसार। अब चूंकि प्रारब्ध बना नहीं है तो किया हुआ जो कुछ है वो बढ़ता नहीं है, तो जो कुछ भी उसको अब भोगना है शरीर छोड़ने के बाद, तो अपनी मान्यता अनुसार जो भी वो किया धरा है वो प्रारब्ध तो बना नहीं है। अगर जीव चेतना की हम बात करें, प्रारब्ध बना नहीं है तो क्या होगा, तीसरी स्टेज में क्या होगा, वो जो कुछ भी फल है उसको वो भोगेगा, क्योंकि शरीर के साथ भोगने की ताकत कम है, शरीर के साथ भोगने की ताकत कम है। आप जो कुछ भी करते हो वो जीवन और शरीर के योगफल में करते हो, और भोगना सिर्फ शरीर के माध्यम से होता है ना, तो भोगना हमेशा कम होता है क्योंकि उसमें एक ही फैकल्टी यूज हो रही है। काम करते समय आप जीवन और शरीर दोनों को लगाते हो, खाते समय पेट में खाना जाता है, जीवन का कोई बहुत रोल नहीं है इसमें, है ना, इसलिए आप 400 रोटी बना पाते हो क्योंकि जीवन की ताकत लगी थी उसमें, 4 रोटी की ताकत तो लगी शरीर की, और 396 रोटी की ताकत किसकी लगी है, किसकी लगी है, जीवन की ताकत। शरीर जितना खाएगा उतना ही काम कर सकता है, तो शरीर की ताकत तो 4 रोटी खाई थी, तो 4 रोटी बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं तो बोलता हूँ वो भी नहीं देती है। अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी 400 रोटी की ताकत कहाँ से आ रही है, जीवन से आ रही है, और खाना जो खाया वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये समझ में आया, अब दो तरह की स्थिति बनती है, जैसे भी उसकी मान्यता है ना, उसमें कोई फल उसको स्वीकार, खुद को ही स्वीकार नहीं हो रहे हैं, तो या तो दुख के रूप में उसको भोगता है या सुख के रूप में भोगता है, ये सुख वो सुख नहीं है, लेकिन इसलिए लाल रंग में लिखा है इसको, दुख सुख के रूप में उसको मान्यता अनुसार दुख सुख है, तो अपने दुख सुख को वो खुद भोगता है। जैसे है ना, कुछ हमने काम कर दिया ऐसा, जो जीते समय शरीर के साथ रहते समय भोगने की ताकत कम है, जैसे उदाहरण करते हैं, मान लो हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, है ना, जिस समय ये बच्चा पैदा हुआ उस समय हम उतने उसको नहीं भोग पाए, अगर मान लो ये खुशी की घटना है तो उस खुशी की घटना को भी हम नहीं भोग पाए, कारण कई सारे हो सकते हैं, हम शरीर के साथ है तो कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना, घर दूर है हॉस्पिटल से, घर हॉस्पिटल से दूर है तो जितना हमको खुश होना चाहिए उतना नहीं, अभी तो ट्रैफिक में जाना है, टिफिन लेके जाना है, बच्चे को भी कराना है, उसको पी लिया हो गया, अभी हॉस्पिटल का बिल जमा करना है, माँ आ नहीं रही है, सास ने मना कर दिया है, ठीक, और भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नौकरी की छुट्टी नहीं मिल रही, तो जो बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ उसकी जो खुशी हमको मनानी चाहिए थी वो तो हम मना ही नहीं पाए क्योंकि बिजी हो गए, है ना, या हमारी मान्यता कुछ और आड़े आ गई कि बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन वो तो लड़की पैदा हो गई या लड़का पैदा हो गया, जो भी हो गया, तो उन सब कारणों से जो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए था मान्यता अनुसार भी वो नहीं हुआ है, उतना नहीं हो रहा है, तो जो बच गया है, जो भोगना बचा रहता है, अच्छा बुरा दोनों, वो दोनों भोगना वो शरीर छोड़ने के बाद वो भोगता है, हैं, शरीर छोड़ने के बाद, है ना, वो सुखी दुखी होने के रूप में भोगता रहता है उसको। जैसे मान लीजिए किसी आदमी, यहाँ समझदारी की कोई बात नहीं हो रही, सुख दुख दोनों लाल अक्षर में लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सुख का मतलब वो एक सुख अपन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो मानव चेतना में, वो तो संस्कार की तरफ ले जाता है, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं रहता है, इधर शरीर छोड़ा उधर नया शरीर लिया, क्यों, क्योंकि जो कुछ भी किया वो बढ़ गया, शेयर हो गया, वो जो शेयर नहीं हुआ वो आपको भोगना है ना, तो उतना डिले हो गया आप अगली शरीर यात्रा में, आप उतनी देर के लिए पॉज हो गया, इसको दंड बोले या जो बोलो, उतनी देर के लिए आप पॉज हो गया, क्योंकि आप पहले उसको भोगना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस विधि से ये शरीर छोड़ने के बाद ये सुख दुख के रूप में भोगता है। यदि इसमें दुख की मात्रा मान्यता अनुसार ही है, यदि इसमें दुख की मात्रा ज़्यादा हो जाए, सुख की मात्रा से ये दुख की मात्रा अधिक, तब क्या होगा, तब अगली शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति होगी क्या, तो स्वीकृति शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति नहीं बनेगी, है ना, शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति नहीं बनेगी। स्वीकृति नहीं बनेगी तो क्या होगा, आवेश बनेगा, ये दुख अधिक होने से आवेश हो गया, तो आवेश पूर्वक क्या हो गया, ये जीवन में अब शरीर यात्रा की स्वीकृति नहीं होगी, तो शरीर यात्रा की स्वीकृति नहीं हुई तो वो जीवन आवेशित हो जाएगा। तो ये जो साढ़े चार क्रियाएं जो चलती हैं ये आवेश से चलेंगी, अभी क्या होता है ये शरीर के प्रभाव में चलती हैं, लेकिन अगर जीवन में अधिक आवेश हो गया तो आवेश इसमें स्टॉल हो गया, तो शरीर के बिना भी ये जीवन अपने उसी स्वरूप को बनाए रखता है और आवेशित घूमता रहता है ना। इसका नाम सब भूत प्रेत है, ये सब भूत प्रेत बन के हम घूमते रहते हैं। फिर प्राकृतिक विधि से और भी कई जीवन है, प्राकृतिक विधि का मतलब कोई नियम ही होगा ना, तो और जो देवता जीवन होते हैं और तमाम तरह के जीवन होते हैं वो सब मिलके कैसे तो भी इसका आवेश को वापस शमन करते हैं, और वापस इसका आवेश खत्म होने के बाद वापस ये स्वीकृति में आता है, काय के लिए कि अगली शरीर यात्रा को लेना है, तो उसमें उसके निर्णय से चल रहा है ये सब कार्यक्रम, कोई दूसरा नहीं कर रहा है ना, दूसरे तो सहयोग कर रहे हैं आवेश को पचाने में। यदि मान लो किसी कारण से सुख की मात्रा अधिक है ना, तो क्या हो गया, सुख की मात्रा अधिक होने पे क्या हो गया, शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति, शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति बन जाती है कि मानव परंपरा कोई बुरी चीज़ नहीं है, चाहे भले ही वो कुछ भी करता रहे, है ना। मान लो किसी के मन में है कि कुछ जिंदगी का मतलब से पार्टी है, और मान लो वो पार्टी करता चले, और मान लो शरीर यात्रा खत्म होने का मूल्यांकन करेगा, तो यार हमने कितनी पार्टी करी यार, जोरदार, क्या क्या पार्टी नहीं करी, कहाँ कहाँ नहीं करी, है ना। अब उससे उसके अंदर एक स्वीकृति होगी कि जिंदगी ठीक है भाई, पार्टी करना ही ठीक है, तो अगली शरीर यात्रा का कार्यक्रम चालू हो गया। तो लेकिन ये दोनों इसी प्रकार से कोई इसमें कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट नहीं है। जैसे एक मेरे बॉस थे, जो पहली बार मेरे को बॉस मिले हमारे विभाग में, तो जब भी मैं बात करूँ बोले हमारी जिंदगी बहुत सफर है, क्या हुआ सर, यार हम रोज पार्टी करते हैं, यू नो दैट, है ना, कहाँ कहाँ नहीं हम पार्टी करने गए, मतलब एवरी टाइम आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स एंड एवरी डे आई हैड ए वेरी गुड डिनर एंड वेरी गुड पार्टी, और फिर बस दिन भर उनका एक ही काम। तो मुझे ध्यान आया कि वो आदमी का क्या होता होगा, है ना। मौलिक चाहना नहीं है इसमें, तो मूल्यांकन में कोई उजागर थोड़ी रहता है ना, ये तो नेच, हाँ तो कुछ नहीं, अगली सर भैया, तो जैसे हम लोग अभी इस शरीर यात्रा में है, इस शरीर यात्रा में और जीव चेतना में ही है, तो मतलब चांसेस है कि अपन पिछली शरीर यात्रा में सुखी हो के एकदम स्वीकृति के साथ, जो जीव चेतना वाला लाल कलर वाला उसमें शेयर नहीं हुआ है, परंपरा बनी नहीं, पर आप जागृति हो नहीं रही है उसमें, जबकि शरीर काय के लिए ले रहे हैं, जागृति के लिए, और जागृति नहीं होगी तब तक शरीर लेने का कार्यक्रम प्राकृतिक है या नहीं है, तो जैसी मान्यता है वैसे में भी लेने का प्रावधान है, ये नहीं कि आपको बहुत समझ के आप शरीर लेते हो, है ना, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार आ चुके होंगे, कितनी बार आ चुके, कितनी बार इधर भी चले गए होंगे, भूत बन के घूमे भी होंगे, और कितनी बार क्या हो सकता है, अभी भी घूम रहे हो शरीर के साथ, शरीर के साथ भूत नहीं है, अरे कितने लोगों क्या क्या भूत चढ़ा हुआ वही। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है भैया, यही मैं, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने लास्ट एक शिविर में सारे भूत प्रेत चुड़ैल और इतने सारे हमारे जो मतलब मानव के शरीर में होते हुए जीवन उसको डिफाइन किया हुआ था, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये भूत प्रेत फिर जीवन खाली भी घूमता रहता है क्या? हाँ भैया, बिना शरीर के, बिना शरीर के भी रहता है, उसमें क्या हो गया, परमाणु है, ओके ओके, तो वो भी भूत प्रेत मतलब उनका भी वही डेफिनेशन सेम रहेगा, खाली शरीर वही वही जो जो किया उसके आधार पर रहेगा ना। अभी क्या हो गया कि शरीर के साथ भी मानव घूमता है, वो जो प्रेजेंटेशन उसको दोबारा सुनेगा हाँ। तो उसमें भी ये कहा गया कि शरीर छोड़ने के बाद उनका नाम भूत प्रेत पिशाच क्या क्या पड़ता है, चुड़ैल भूतनी सब कहा ही नहीं कर सकता। अरे यार डराने की बात, जो कर सकता बता रहे हैं करते ही है। तो ये जैसे कि वो आवेशित गति में है, तो अगर कोई वैसे आवेशित गति में होगा तो उसके साथ जल्दी वो रिएक्ट करेगा ऐसा कुछ समझने की भी। अरे ये सब सच्चाई है दीदी, इसमें कुछ भी मजाक थोड़ी हो रहा है कि बोर्ड में आपके टाइम बिठा के मजाक कर रहे हैं, ये सब रियलिटी है। हैं एक चीज बताओ कि जो हाँ जी एक भूत ले आओ, मैं तो हर बार कितने बुलाता हूँ यहाँ पे, आप बोले एक लेके आओ अपने खर्चे से अपना निमंत्रण देके लोगों को बुलाते हैं। जो आपने हाँ। लिखा है शरीर त्यागने से पहले व्यक्ति मूल्यांकन करता है अपना हाँ। तो मरने का टाइम ज्यादा में ज्यादा आधा एक घंटे का मिलता हो पूरे दीदी देखो मूल्यांकन तो मैंने एक बार बताया था ना, एक बॉल वहां से छूटती है और वो जब तक बेड तक आती है इस बीच में वो बालक पूरी शरीर की मूल्यांकन कर लेता है। जीवन की मूल्यांकन करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सुख दुख जो भोगना है ये तो पूरा भोगना ही होता है उसको। तो जैसे बताया रिवीजन हो रहा है, रिवीजन में एक मतलब पूरी यात्रा का रिवीजन हुआ, उसमें पता लगा एक जगह आया कि हमारा बच्चा हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, वो एक्चुअली एक सुखद घटना थी। मान्यता के अनुसार सुखद दुखद है, यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, सच्चाई में सुखद दुखद की बात नहीं कर रहे हैं, मान्यता के अनुसार एक मान्यता है बच्चा पैदा होना सुखी सुखद घटना है। तो वो उस समय नहीं उतना भोग पाया, उतना थोड़ा भोग के निकल गया आगे, तो जो बच गया भोगना उसको भोगता है वो, अब वहाँ थोड़ी देर रुका रहेगा वो। हर घटना पता नहीं हजारों हजारों घटना है जीवन। हाँ तो तभी तो दिक्कत है, तभी तो क्या हो गया ना, ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ये जो हमने जीव चेतना में जो काम किए वो शेयर नहीं हुए, मानव चेतना में जो काम करते हैं वो उसका परिणाम शेयर हो जाता है, तो हमको भोगने से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए हम फल भोगने में परतंत्र की जगह स्वतंत्र हो जाते हैं, अभी हम फल भोगने में परतंत्र हैं, भोग ही रहे ना भाई। गड़बड़ हो गई हाँ हाँ हाँ जी। हाँ अब जैसे भैया कह रहे हैं अभी हम जागृत हो जाएंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो कुछ भी किए हैं उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा ना। अरे पहले भोग लो ना देखो अब तक जो आपने किया वो शेयर नहीं हुआ है ना, वो सिद्धांत ही है, तो प्रारब्ध का निर्माण नहीं हुआ है, तो अभी ऐसा कुछ करो जो शेयर हो जाता है तो पीछे का गलती माफ हो जाता है। इसमें कोई हिसाब किताब लेके थोड़ी बैठा है, कोई हिसाब किताब लेके बैठा नहीं है, है ना। तो मानव चेतना में जीने में जो भी फल होता है वो स्वीकार होने से, है ना, वो स्वीकार हो जाने से अब क्या हो गया, मेरे किए हुए फल का क्या परिणाम निकला, परिवार बन गया, व्यवस्था बनेगी। कहाँ से व्यवस्था बनेगी, कहाँ से परिवार बनेगा, उसकी ताकत कहाँ से आएगी, उसका जो भी चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। हमारे किए हुए फल को हम जो भोगने से अधिक है उस वो अगर शेयर करने लायक होता है, वो आप तक पहुंचता है, तब तो एक आदमी से एक आदमी तक कोई बात पहुंचती है, नहीं तो दो आदमी जिंदगी भर साथ में रहते हैं, एक बोलता है मैंने भी बहुत कुछ किया, एक बोलता है मैंने भी बहुत कुछ किया, दोनों का किया हुआ एक दूसरे तक पहुंचता ही नहीं है। इसको समझो बात को, दोनों इतना करते हैं लेकिन एक दूसरे तक पहुंचता नहीं, दोनों को करने से एक दूसरे के हाथ में तरप्ती नहीं हो रही है। अब हैं जीते जी तो बात कर रहे हैं, तो जीते जी ओहो जीते जी अगर जीने का ऐसा स्वरूप बन जाए तो इसकी चिंता खत्म हो गया ना। जीते जी आप ऐसा जी लो जो सबको स्वीकार हो जाए, क्या गलत कह रहे हैं इसमें, माइक में बोलिए, सभी लोग माइक में बोलेंगे कृपया करके। भैया जो रेड वाला सुख है हाँ। जो स्वीकृति है शरीर की तो वो भी शरीर रहता है और उसमें चांसेस भी है कि भूत के साथ भी रहे वो, तो मतलब उनका समझने का कभी एक मौका नहीं पड़ता कि वो कभी समझ पाएंगे। सभी के समझने का मौका जागृत परंपरा में हो सकता है, और परंपरा शिक्षा और व्यवस्था में अगर ये प्रपोजल ठीक से बैठ जाए तो सबके समझने का अवसर बनता है। ये सब भी समझना ही चाहते हैं, समझेंगे ही, ये सब में कोई अलग से कोई ताकत आगे ऐसा नहीं है, ये सब जीवन एक परमाणु ही है और आवेशित है और नहीं आवेशित इतनी बात है। ये वाला आवेशित नहीं है, वो लाल वाला सुख होकर भी उसको स्वीकार हो गया, क्या स्वीकार हो गया उसको कि यार माना बनना ठीक है, कोई मतलब ऐसे बहुत कष्टदायक मामला नहीं है, तो अगली शरीर यात्रा अगले काम चालू कर देते हैं। जागृति यहाँ पर भी उसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ये डिले में नहीं आया है ना, जैसा होता है ना ट्रांजिट, उसको तुरंत मिल गया ट्रांजिट वीजा, क्या बोलते हैं यहाँ पर भैया, तो डिले रहना तो बढ़िया ही है। हाँ डिले रहना तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया है ना, कौन मना करता है, तो डिले रहने का एक ही तरीका, आवश्यक रहना पड़ेगा। तो जब उसका शरीर तो है नहीं, तो उसको क्या क्या पता चल रहा है, उसको कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन जो अस्तित्व में जो नियम है, अस्तित्व में जो नियम है उससे हम दूर चले गए, थोड़ी देर के लिए दूर चले गए, अस्तित्व विरोधी हो गया ना। इसी को कहा कुरूप, कहा इसको, जब आप दर्शन पढ़ोगे ना आगे तो आपको समझ में आएगा कुरूप ये हो गया। मतलब क्या हो गया एक्चुअली, अस्तित्व में प्रावधान क्या है, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर तुरंत अवेलेबल है ना, और इसमें कोई डिले की स्कोप ही नहीं है। तो कुरूप का मतलब अस्तित्व के विरोधी मानसिकता आ जाने से है ना, ये जो जन्म, ये जो शरीर यात्रा है, जो एक नेचुरल से चीज है उसके साथ अलाइन होने के बजाय उससे डिफॉर्म हो गया, हो कुरूप हो गया। हो कुरूप का क्या मतलब हो गया, जो नियम के साथ नहीं खड़ा हो गया तो कुरूप हुआ। अब जनसंख्या तो पता नहीं कितनी इधर उधर होती रहती है, अब क्या क्या मतलब इससे, ये जनसंख्या क्या प्रॉब्लम है इससे भाई, अब ये जीवन परमाणु जो है शरीर ले रहे हैं दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा लग रहा है आपको कि आप माइक में पहले बोलना शुरू करते हो, बाद में सोचते हो कि क्या बोलना क्या है, क्या कन्फ्यूजन हो गया। आप देखिए, जैसे आप यहाँ आई हो, रुको एक मिनट, बोलना बंद करो सुनो, आप यहाँ पे आई हो तो यहाँ से जब जाओगी ट्रेन में बैठोगी तो चुपचाप बैठ के सोचोगे नहीं कि मैंने क्या करने आई थी और क्या करके गई, और जाते समय क्या होगा। यदि आपको ये लगा कि नहीं यहाँ आना ठीक ही रहा, मेरे को इतनी बातें समझ में आ गई, तो आप अगले समझने के लिए जल्दी तैयार होगे कि नहीं होगी। और जाते समय यदि आपको ये लग गया कि यार बेकार आए फालतू 30 दिन गए, कुछ बात तो समझ में नहीं आई है ना, सुनी तो है नहीं बोली ज़्यादा, तो अब क्या हो जाएगा फिर आपके अंदर फिर आपके अंदर क्या बन जाएगा, अरे बेकार है सब अध्ययन वध्ययन की कुछ होता नहीं है। तो आप अध्ययन के प्रति आप में सुरूपता आएगी या कुरूपता आएगी, ये छोटी सी बात आप करते ही हो नहीं करते हो, हर दिन करते दीदी आप, हर दिन होते ही क्या 2 घंटे में बैठे कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई है। मतलब जैसे आप एग्जांपल से दे दे के समझाते रहते हो, तो अगर हम उसी डायरेक्शन में सोचें तो थोड़ा बहुत सोच भी पाते हैं, अपने आप से तो लगता ही नहीं सोच पाते हैं वैसे। ठीक है ना, लेकिन अपने आप से आप कुछ तो सोचती हो, उसकी ट्रेनिंग होगी तो वैसा सोचने लगी। पहले जो छोटी थी तब तो अपने आप ऐसा नहीं सोचती थी कि ऑफिस जाना रोज सोचती थी, तो आपकी ट्रेनिंग हुई शिक्षा हुई तो आप सोचने लगी। ये एक बात नहीं आपको सुनाई दे रही है, धीरे धीरे आपका विश्वास बनेगा और इस पर आप अभ्यास करोगे, ट्रेनिंग होगी, तो ये भी सोचना क्या थी, कौन सी बड़ी बात भैया। अस्तित्व में समय और दूरी का कह रहे हैं, इसमें बंधन नहीं होता जीवन भी। हाँ अस्तित्व में कोई समय नहीं, चलिए उस पर अपन हम बाद में बात करेंगे। इस विधि से क्या हो गया, फिर डिले कैसे होगा, तो इसमें डिले भैया स्वरूप हो गया तो डिले नहीं हो, कुरूप होने डिले नहीं मानते, अस्तित्व के उसमें चला गया ना स्वीकृति में, अस्वीकृति हो गया, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अरे मानव होकर मानव के प्रति स्वीकृति हो जाना ये सफलता हुई, या मानव होकर मानव के प्रति अस्वीकृति हो जाना ये सफलता हुई, सफलता तो स्वरूप क्या हुआ, ब्यूटी क्या हुई, ठीक है ना। तो डिले हो गया ना, जब तक वापस होगा जब तक होगा भैया। माइक में बोलेंगे, माइक में भैया जैन साहब कंट्रोल नहीं होता है। हेलो हाँ भैया, आपने बताया 4.5 महीने के बाद प्रवेश करता है जीवन हाँ, गर्भ में हाँ। तो गर्भ के बाहर तो भीड़ लग जाती होगी, कौन प्रवेश करेगा कैसे, मतलब वो तो सब बताना चाहते हैं, आगे आप लोग आगे बढ़ो तो बताएंगे भीड़ कहाँ लग जाती है भैया। एक थोड़ा इससे पहले वाला प्रश्न है, आपने जो बोला था कि जीवन उसी आकार में जो गठन छूटता है, गठन बंधन जो वो छूटता है, तो वो जिस आकार को लेता है वैसा शरीर उपलब्ध रहता है। तो जैसे कि कुछ जीव हैं जैसे डायनासोर वगैरह हैं, वो तो अब चले गए, तो वो उनका भी तो वो जो पुंजाकार होगा वो हाँ वो क्या अब होगा? अभी उनके पास शरीर उपलब्ध नहीं है, ठीक, तो अब धीरे धीरे वो पुंजाकार बदलेगा। अच्छा, पुंजाकार बदलने के भी प्रावधान है, और नहीं तो जहाँ पर ऐसे शरीर उपलब्ध होंगे उधर चल देगा वो। ठीक है, और ये भैया जो चारों पॉइंट है, तो जो पहला पॉइंट है वो भी शरीर त्यागने के बाद का है, सारे पॉइंट त्यागने के बाद के हैं। हाँ। और एक और प्रश्न है कि जैसा भूत प्रेत से डरते हैं, भूत प्रेत ये कुछ भी करते हैं ऐसा बोलते, तो वो भी होता है दीदी? आवेश, आवेश बराबर भूत प्रेत। आवेश आपको आता कि नहीं आता? आता है। जिस समय आपको आवेश आता है उस समय आप क्या रहते हो, मानव रहते हो? नहीं। कोई कोई किसी के मजाक आपसे बात कर ले? नहीं। है वो ठीक है, जो शरीर के साथ भी तो उसका बुरा हाल है। ठीक है, चलिए क्या बात समझ में आई भैया? इसमें जो मानव चेतना है उसमें भी फल भोगने वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है वो तो आता ही होगा। हाँ दीदी, इसमें क्या हो गया ना, जो सुख दुख भोगना शेष रह गया, फल भोगना जो शेष रह गया ना, अब जीव चेतना में क्या हो गया, शेष बच गया। मानव चेतना में क्या हो गया, शेष इन्वेस्ट हो गया। कहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया उसका? परंपरा में, परिवार में, संबंध में, समाज बना उससे, है ना, हमारे किए हुए से समाज बनेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस प्रकार से जीवन जो है ना फल भोगने में अब स्वतंत्र हो गया, शेयर हो गया, कार्यक्रम खत्म हो गया उसका, तो उस पर लोड नहीं है उसको वापस भोगने के लिए, ये तो मेमोरी में फ्लैशबैक में पड़ा रहता है, ट्रैप है एक प्रकार का। एक और प्रश्न है भैया, क्या ये जीवों में भी ये वाली प्रक्रिया होती है? नहीं नहीं नहीं, जीवों में तो कर्म करने में भी परतंत्र है ना, तो उनमें नहीं होता है, तो वो यथावत जैसे हैं वैसे बने रहते, वो व्यवस्था भागीदार हो गए। देखो कुल मिला के मैंने शुरू कहाँ से किया था, करना भी उसी को बोल रहे हैं क्या, जो पहला पॉइंट है उसी को कर्म करना बोल रहे हैं कि वो जीवन शरीर यात्रा में जो कर्म? हाँ, पहली सांस से अंतिम सांस तक जो काम किया उसको बोल रहे हैं ना। अच्छा। जीवों में कर्म की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है, तो कर्म करने में परतंत्र है, तो कर्म की व्याख्या नहीं हो रही वहाँ तो। भैया जैसे मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ के प्लेटफॉर्म पे नहीं कहीं और सुना था कि अगर कोई आदमी मरते वक्त ये बोलेगा इससे अच्छा तो कुत्ते की जिंदगी है ऐसा, अगर तो उसको पुंजाकार चेंज होकर कुत्ता हो जाता ऐसा भी? अब ये उनके एक्सपीरियंस से बोलते होंगे, हमको पता नहीं है। अब इसको कैसे कह सकते हैं ना, जो बात अपने पास आई है इसमें बहुत सारी बात तो अपने को कुछ तो वेरीफाई हो, जैसे मैंने एक बात दीदी के लिए बताया कि हम ऐसा रिव्यू करते हैं, ये तो बात समझ में आ सकती है ना, लेकिन अब आगे की तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास, तो इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन के रूप में लिया जाए, लेकिन ये लॉजिकल है कि नहीं ये आप देख सकते हो, लॉजिकल है ये। जी भैया, कोई कह रहे थे ये जो सुख दुख है वो मरने के बाद भोगता है जीवन पूरा, पूरा भोगने के बाद फिर वो नया जीवन ग्रहण करेगा, वो अकाउंट क्लियर करने के बाद नया शरीर यात्रा। तो जैसे आपने कहा वो 4.5 महीने में दोबारे शरीर को धारण करे, तो वो फिर क्रिया कैसे जुड़ी वो 4.5? 4.5 महीने जुड़ी, वो उसके बाद 4.5 महीने शुरू होते हैं, मतलब ये सुख दुख भोगने का अकाउंट क्लियर हो जाएगा, अकाउंट क्लियरेंस के बाद वो स्वीकृति में जाएगा उसके बाद, और अगर दुख की मात्रा ज्यादा निकल आई तो वो आवेशित हो गया, तो आवेशित रहेगा वो शरीर यात्रा को स्वीकारेगा ही नहीं वो लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए समय कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ ठीक। दूसरा भैया ये जो पुंजाकार जो जीवन है, जब किसी शरीर को ग्रहण करता है तो शरीर बड़ा छोटा है, तो धीरे धीरे तो पुंजाकार छोटा बड़ा हो जाता है। अच्छा, पुंजाकार वो तो परमाणु है, जैसे रस्सी के किनारे में आग लगा के जो गोल गोल घुमाते हो तो कितना बड़ा सर्कल दिखाई देता है, वो पुंजाकार है, उसके बीच में है तो जरा सी जगह में आग, रस्सी को छोटा कर सकते हैं, है ना, तो पुंजाकार छोटा बड़ा होता जाता। ठीक। दूसरा फिर ये जो शरीर देखते हैं, किसी का छोटा आकार है शरीर का, किसी का हाइट बड़ा है, किसी का पतला, ये किसी का? तो जैसा शरीर चलाता है उसके आकार में बना रहता है। अच्छा। बताया ना, उससे थोड़ा बाहर रहता है। अच्छा, मतलब वो शरीर से जैसा शरीर है उसके अनुसार वो? हाँ, वो उसको बना, उसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है वो, उसका साधन है वो। ठीक, मतलब पुंजाकार के अनुसार शरीर नहीं है, शरीर के अनुसार पुंजाकार रूप लेता है। पुंजाकार जैसा है वैसा शरीर लेगा, फिर शरीर जैसा है उसके आकार को बना के रखता है। अच्छा, आकार को बनाने के लिए उसके अंदर वो? हाँ, वो फैसिलिटी है। ठीक, फंडामेंटली तो पुंजाकार के आधार पर शरीर है। जी भैया हर्ष भैया, सुख दुख का जो अकाउंट है वो पीछे पीछे दे दो माइक पहले। ये सुख दुख भोगने के साथ साथ मेमोरी भी खत्म होती रहती है। हाँ, अभी ये अकाउंट क्लियर हो गया, यहाँ पे सुख दुख निपटा, तो अभी ये विलय हो गया, अभी इसके और आगे हम बात करेंगे थोड़ी बहुत, उससे चीजें अभी आगे स्पष्ट होंगी, पहले ये थोड़ा सा ऐसा लगाना कि क्या हो गया बाउंडर, इसको थोड़ा सेटल कर लेते भैया। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है फल भोगना, तो ये यही सुख दुख वाला पॉइंट से रिलेटेड? हाँ, ये जो फल भोगना शेष रह गया उसको दुख और सुख के रूप में भोगता है। अच्छा। दुख और सुख यहाँ लाल में लिखे हुए हैं, यहाँ दुख सुख उसकी मान्यता है, सच्चाई का सुख की बात नहीं कर रहे हैं, मान्यता के अनुसार सुख दुख। ठीक है, ये शरीर कैसे भोगता? दुखी दुख होकर कैसे भोगता? दुखी भोगता कि नहीं भोगता? आदमी दुखी सुखी भोगता है, उसको अनुभव करता है, उसको फील करता है, वापस वैसे फील करता जैसे अभी लाइव हो रहा है उसके सामने, और ये और उसमें जितना एंजॉय करना चाहिए था नहीं कर पाया, सुखी होना चाहिए था नहीं कर पाया, तो उसको करता है पूरा रिवीजन, है ना। मान लो पार्टी हो रही थी और पार्टी में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई में एंगेज हो गया थोड़ी देर के लिए एक्चुअली। तो भैया एक एनिमेशन मूवी है कोको, हाँ मैंने देखी नहीं, बिल्कुल वो पूरा ऐसे ही है वो किसी ने, हाँ तो क्या लोगों को सब भाषा बात होता रहता है। ठीक है आगे बढ़ाएं। हाँ भैया, शरीर रहते हुए मेमोरी लॉस हो सकता है, शरीर रहते हुए मेमोरी लॉस हुआ मतलब मेधा तंत्र में गड़बड़ हुआ, जीवन में नहीं हुआ। नहीं तो विल दैट अफेक्ट द मूल्यांकन एंड रिव्यू? नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मेमोरी एक्चुअली। एक्चुअली जीवन ने जो कुछ भी कार्यकलाप किए हैं उसका पूरे का रिव्यू है, वो पूरे घटनाक्रम से, ना कि नाम और इससे क्रम से नहीं है वो। नहीं जैसे कि मेरा बच्चा हुआ और मैं उसको ठीक से उस सुख को भोगा नहीं, हाँ लेकिन वो मेमोरी नहीं है। नहीं तो वो जीवन में तो रखा ही हुआ है मेमोरी, अभी इसको हम कह रहे हैं शरीर से व्यक्त नहीं हो पा रहा है उसको हम मेमोरी कह रहे हैं, मेमोरी लॉस है ना। जीवन में जो घटना जीते समय हुई है वो जीवन में प्रिंटेड ही है, ठीक। हाँ नहीं वो नहीं करें, वो बोल रहे मेमोरी लॉस हो गया तो क्या करेगा, क्या वो जीवन बाद में सुख दुख को भोगेगा या नहीं भोगेगा? नहीं भैया, रिव्यू भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा? बिल्कुल रिव्यू करेगा भैया, वो तो शरीर में मेमोरी लॉस जो इंडिकेशन है वो शरीर से है ना। जैसे आपको किसी लोगों का नाम याद नहीं आता है तो नाम याद आना उसमें ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। जैसे आप ज़्यादा थक गए तो आपका नाम याद नहीं आता कि क्या नाम था उस आदमी का, है ना। लेकिन एक्चुअली जब वो आदमी के साथ जिंदगी चली आपकी तो जब वो वापस फिल्म चलती है उसमें ब्रेन कुछ काम नहीं कर रहा ना, वहाँ तो जो भी घटना हो रही है वो आप पूरा का पूरा देख रहे हो, है ना। उसको उसको बताने के लिए जो मेधा तंत्र का जो रोल होना चाहिए वो कम पड़ गया है ना। और कोई दिन आपको याद भी आ जाता है, कोई इलाज करते हैं उससे भी मेमोरी ठीक होने लगती है, हम वो ब्राह्मी खिलाते हैं तो उससे मेधा तंत्र काम करने लगता है, तो इसका मतलब थोड़ी जीवन में मेमोरी बढ़ गई। जीवन में तो यथावत ही है, या तो जीवन तक पहुंच नहीं रही है ब्रेन के माध्यम से, और या ब्रेन जीवन के संकेत को डिकोड नहीं कर रहा है ब्रेन प्रॉपरली। तो आप अभी जो सोचते हो एक्चुअली 4.5 क्रिया में सोचते हो, तो ऐसे सोचने के समय में हम शरीर के सहयोग से अभी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जागृत नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जीवन जागृति के अभाव में ये शरीर के से प्राप्त संकेतों के आधार पर हमारे में कोई क्रिया हो रही है ना। तो जो विज्ञान बोल रहा है ठीक ही लगता है कि क्योंकि वो भ्रमित मानव पर अध्ययन करें तो वहाँ जीवन नाम की कोई चीज़ उनको दिखाई देती है कि जो भी शरीर के संकेत आ रहे हैं उसके हिसाब से अपन काम करें। और जागृत मानव की जब हम बात कर रहे हैं तो जागृति में अब फिर अलग स्थिति है कि जीवन तो जागृत है लेकिन शरीर व्यक्त होने लायक है या नहीं है वो एक अलग चीज है ना। लेकिन जैसे कितना ही मेमोरी लॉस का जीवन हो जब वो शरीर को त्याग देता है उसके बाद उसको सब कुछ याद रहता है, कुछ भी बोलता नहीं एक चीज भी, बल्कि और सटीक देख पाता है क्योंकि जब घटना होती है उसका पूरा रिव्यू होता है तो और ज्यादा उसका उस घटना के बारे में सटीकता बन जाती है ना। इसका मतलब नहीं कि ज्ञान हो जाता है उसको, थोड़ा और ऑब्जर्वेशन उसका ज्यादा बढ़ता है। ये तो हमने करके देखा, आप लोग भी करके देखेंगे है ना। कई लोग करते हैं और जीवन में उनसे मिलने जुलने की बात होती है उनको सब याद रहता है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे मरा क्या हुआ, तमाम चीजें होती कि ना होती। जो सुख दुख जो लाल कलर में है इसको श्राद्ध वगैरह जो करते हैं इससे कुछ कनेक्शन है क्या? कोई लेन देन नहीं है उसका भाई, ये तो दुख को भोगने के बाद ऐसा आवेश में घूमेगा तो आवेश का विलय होना है ना। और सुखी होने के रूप में एक प्रकार की चीज है, ठीक। तो ये तो हमारी स्वीकृति के हिसाब से हम कुछ करते रहते हैं। श्राद्ध का क्या इम्पोर्टेंस है? श्राद्ध का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि जो भी मानव ने शरीर त्यागा उसकी जिस प्रकार की स्वीकृति होती है उस प्रकार से अगर आप करते हो जब तक वो शरीर नहीं लेता है। श्राद्ध से कुछ होता है ऐसा नहीं करें, जिस प्रकार की मान्यता उसकी है उस मान्यता के अनुसार आप कुछ कुछ करते रहते हो तो जब तक वो शरीर नहीं लेता है तब तक आपके कार्यक्रम को देखता रहता है तो उसको ठीक लगता रहता है उसकी मान्यता के अनुसार, है ना। उसकी मान्यता श्राद्ध की है तो आप करो, नहीं है तो नहीं करो। श्राद्ध से वो करने से कुछ नहीं होता है, मान्यता किस प्रकार से बनी हुई है, भ्रमित मानव के बारे में बात हो रही है। भ्रमित मानव जब शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने और अगले शरीर लेने के बीच में जो उसकी मान्यता है, यदि आप वो कुछ करते रहते हो तो उसको ठीक लगता है, उसकी स्वीकृति बनती रहती है आपके प्रति। भैया जो अकाल मौत होती है छोटी उम्र में, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जीवन तो छोटा था उस टाइम? जीवन छोटा था मतलब वो शरीर छोटा था। हाँ, अकाल का क्या मतलब होता है? मतलब जो पूरा जीवन जिया नहीं है और बीच में ही, तो पूरा जीवन अभी कौन जिया है? भ्रमित मानव पूरा जीवन जिया है? अभी भ्रमित मानव जो जिया है पूरा जीवन जिया है, तो भ्रमित मानव तो सभी अकाल मौत मर रहे हैं। मैं श्राद्ध के बारे में, उन लोग जो मानते हैं मतलब उसके आधार पर होगा, आप ये कहना चाहते हैं ना? मतलब वो देख पाते हैं हम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत है तो उन लोगों के लिए, मतलब ये कोई क्रिया नहीं है जो कि कुछ वो कर कोई सके? क्रिया विशेष नहीं है, जैसे आप आते हैं और आपकी मान्यता है कि चाय पिलाओ मेरे को, हम आपको चाय ऑफर करते हैं, आप बोलते बहुत बढ़िया आदमी, खुश हो जाते हैं वो लोग, भ्रमित मानव। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, वैसे जैसे चाय की एक परंपरा बनी है, पिलाने वाले दुखी पीने वाले दुखी, लेकिन सबके घर में जाके चाय पी लो जी। अरे यार ऐसा क्या प्रॉब्लम है यार? उस टाइप का ही है, बहुत कैजुअल चीज है ये। हाँ, कैजुअल सी चीज है, गंभीर नहीं है। ऐसा मान लेगा कि चाय एकदम प्रूवन है, एकदम बढ़िया है, सब कुछ स्वीकार होगी ना। अब मान्यता है ये, तो उस मान्यता से चलो आप, नहीं तो लगेगा कुछ पूछे ही नहीं यार, पानी का पूछ के टरका दिया, चाय भी नहीं पूछी। एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग है, एक टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ये ज्यादा सही है, दोनों के बीच, बस दोनों के बीच में कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग। हैं भैया जो एक्सीडेंटल डेथ है मैं उसका पूछ रही हूँ, अकाल। अरे दीदी अभी सभी एक्सीडेंटल हैं, जीवन जागृति के लिए शरीर लिया है और वो काल ही नहीं आया, जागृति का काल नहीं आया तो अकाल हुआ कि नहीं होगा? बट वो तो बहुत भयानक ही रहती है एक्सीडेंट। क्या भयानक रहती है? जो भी अभी हुआ सूरत में भी, जो हर मौत भयानक होती है, कब? जब जागृति नहीं होती। तो आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अकाल का मतलब जिसका समय नहीं आया, समय का मतलब क्या हुआ? जागृति के लिए शरीर लिया था, जागृति सुनिश्चित नहीं हुई, उसके पहले टिकट कट गया, इसी का नाम अकाल हुआ ना। तो वो आवेशित रहेंगे मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं करें, देखो अभी तो ज्यादातर तो है ना दुखी होने से आवेशित है ना। तो पूरी शरीर यात्रा जिया, 100 साल का मरा, लेकिन दुखी होकर मरा तो क्या करोगे? वो भी अकाल ही है। अकाल का मतलब यही हुआ कि जिस क्रिया के लिए, मतलब जिस काम के लिए ये क्रिया डिजाइन थी वो तो नहीं हो पाई, उसके पहले टिकट कट गया हमारा, हम सोचे कल सुखी होंगे, कल सुखी होंगे, कल सुखी होंगे, और टिकट कट गया, तो सभी अकाल है ना। उसमें कोई बहुत अलग से चीज़ नहीं हो रही है। अलग से क्या चीज़ हो रही है लोगों के बातचीत में वो समझ लो, अलग से हो रही 4 विषय। बेचारा अभी तो बड़ा ही नहीं हुआ था, 4 विषय को तो भोगा ही नहीं उसने, इसका दुख मनाते हम। छोटा सा बच्चा था बेचारा मर गया, क्या मतलब हो गया उसका? बुजुर्ग मरा तो क्यों दुख नहीं हो रहा आपको? क्योंकि 4 विषय में वो काम करके चला गया। और छोटा बच्चा है तो बड़े दुख मना रहे क्यों? क्योंकि जो काम था वो करके नहीं गया, वो यही तो काम था। तो हमारे में जो संवेदना का भाग है वो तो कुल इतना ही है, इससे अधिक नहीं है, है ना। जबकि दोनों के प्रति न्याय की बात होती है, न्याय की बात सोचो। एक बुजुर्ग आदमी शरीर छोड़ते समय लोग पूछते हैं क्यों, कोई इच्छा तो नहीं बची? उसके हाथ में डंडा नहीं चिपका जाता एक हाथ, क्योंकि जीवन में इच्छा रहती है ना। जीवन तो ऐसा के वैसे रहता है, छोटा बड़े, छोटा मन हो या बड़ा शरीर हो बुजुर्ग से, है ना। तो हमारे में न्याय की दृष्टि नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ भी मानते रहते हैं। ये बात समझ में आई? तो कोई अकाल मौत, सभी अकाल मौत है। टाइम से मरने का मतलब ये है कि 18-20 साल में जागृति हो जाए, 20 से 40 साल में आप उसको प्रमाणित कर दो, ठीक है। उसके बाद जब भी मरना हो तो अकाल नहीं है, और नहीं तो अकाल है भैया। जो आपने श्राद्ध और ये सब का बोला कि वो जीवन यदि शरीर यात्रा नहीं मिली तो देखता रहता है, तो इससे क्या उनके जो सुख दुख वाला है उसमें कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, स्वीकृति बनती है मानव शरीर के बारे में, मानव परंपरा में शरीर लेने की स्वीकृति बनती है, नहीं तो नहीं बनती। नहीं लगता बड़ा कोई कुछ भी नहीं यार, ये तो भूल ही गए सब जने, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं कि याद रखें। लोग डर के मारे याद रखते हैं, पता नहीं भूत करके हमारे घर में घुस जाए, हाँ जी। तो भैया आपने एक और चीज बोली कि वो जब एक शरीर यात्रा खत्म होती है तुरंत दूसरा शरीर ले लेता है, तो फिर वो श्राद्ध वगैरह ये सब कैसे देख पाएगा? वही ना, अगर सुखी हो गया है, अधिक स्वीकृत हो गई तो ले, तो नहीं आप करते रहते खाली। अच्छा, वो दुख वाले में यदि तो उसने ये सब देख लिया तो हो सकता है वो उसको फर्क पड़े। बस तो करते रहते हैं नॉर्मली। तो ये है कि एक वर्ष के अंदर तो भ्रमित आदमी ने शरीर ले लेना है नॉर्मली। भ्रमित जीवन निर्णय पूर्वक शरीर लेते हैं कि उनके पास प्राकृतिक कुछ अधिकार होते हैं? ये निर्णय होने की प्रक्रिया बता रहे हैं आपको। निर्णय पूर्वक का क्या मतलब होता है? सुख में स्वीकृति है। हाँ, तो इसके आगे बढ़ाएंगे ना, अभी बात आगे आपकी तृप्ति तो है तब तो बढ़ाएं। हाँ जी, जनरली ये जो है इनकी बात नहीं कर रहे, जनरली उधर। हाँ, एक वर्ष के भीतर तो जनरली ले लेते हैं, ऐसा एक जनरल बात हमने नागराज जी सुनी, हमारे पास इसका कोई विटनेस नहीं है। ठीक, बातें हैं जो हमने सुनी आपको बता दी। आगे बढ़ाएं, ये मामला सेटल हुआ थोड़ा बहुत, सब लिखा है, सब किताबों की बात बता रहे हैं आपको, कोर्स के बाहर कुछ बता नहीं रहे आपको। भैया जी, ये जो ऊपर जो जीवन है, जो शरीर में जीवंत तो बनाए रखा हुआ है, पुंजाकार में घूम रहा है पूरे शरीर के अंदर, तो जैसे मेडिकल के अंदर कोई ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं तो उसको बिल्कुल वो हो जाता है, काटने का भी पता नहीं लगता, फिर वो क्या? वो तो उस भाग को सुन्न कर देते हैं, तो फिर वो जीवन वहां से संकेत ग्रहण नहीं कर पाता है। संकेत ग्रहण करने का कोई मैकेनिज्म है कि नहीं है? नर्वस सिस्टम से संकेत ग्रहण होता है, तो उस जगह पर एनेस्थीसिया कर देते हैं तो उसका संकेत नहीं आता, काटा पीटी करते रहते हैं। जीवन को संकेत नहीं आ रहा लेकिन जीवंत है, शरीर जीवंत ही है वहां से भी। हाँ, कोशिका तो जिंदा ही है लेकिन उसका मैकेनिज्म संकेत लेने का उसको खत्म कर दिया। ठीक, आगे बढ़ाएं, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ भैया, जो आप बोल रहे हैं जैसे कि ये जो भ्रमित मानव है, तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि भ्रमित मानव हम भी हैं, तो हम तो कोई जैसे बाहर भी है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो जैसे शरीर छोड़ने के बाद भ्रमित मानव कैसे देख पाता है कि उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं? जैसे श्राद्ध वाली बात है, देखो देखने वाले जीवन ही है, अभी शरीर से तदाकार किए रहते हैं, आँख के माध्यम से देखते रहते हैं, है ना, उसके बाद है ना जीवन जो है वो आशा विचार इच्छा से देखता रहता है। तो मतलब शरीर छोड़ने के बाद वो देख सकते हैं? अभी भी आप शरीर के से नहीं देख रहे हो, आप मन से देख रहे हो कोई भी चीज, तो मन तो क्रियाशील रहता ही है, कब तक? जब तक अगली शरीर यात्रा की तैयारी ना हो जाए तब तक मन क्रियाशील रहता ही है पुराने शरीर की यात्रा के साथ। मन क्रियाशील रहता है कहाँ से? पुरानी शरीर यात्रा के साथ क्रियाशील रहता है, तो उस प्रकार की चीज़ों के साथ जुड़ा रहता है। तो वो तो कुछ ना कुछ करते हैं, सब जगह अलग अलग मान्यता है, कुछ तो करेंगे ना, सड़ेगा और क्या, वो भी करते हैं लोग, कई जगह डब्बे में डाल देते हैं, कई जगह दीवार के पीछे फेंक देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, ठीक। तो वो अनुमान मतलब देख पाता है ऐसा ना? अभी भी जीवन ही देख रहा है भाई। हाँ, देखना तो जीवन को ही है ना, तो जीवन ही देखता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करें, आगे बढ़ाएं, 9:30 बज गए, फिर से सेटल कर लेते हैं क्या बात हुई, कुछ का कुछ ना समझे। ये कह रहे हैं कि करना आदि के भोगने से जो बच गया वो प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध बना क्यों नहीं? क्योंकि जीव चेतना में जो भी काम किया वो स्वीकार होने लायक नहीं हुआ, चूंकि प्रारब्ध नहीं बना इसीलिए संस्कार उदय नहीं हुआ। सुबह हमने एक समझा था, संस्कृति सभ्यता की पूर्णता में हम नहीं काम कर पाए तो संस्कार उदय नहीं हुआ, उसी को दूसरे एंगल से देख रहे हैं, कर्मफल सिद्धांत से देख रहे हैं। तो कर्मफल सिद्धांत से अगर देखते हैं तो जो कुछ हमने किया वो फल सबको स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए संस्कार उदय नहीं हुआ। मानव चेतना में हुआ तो फल स्वीकार हो गया तो संस्कार उदय हो गया। उसको यदि जीवन के फॉर्मूले में लेके जाते हैं तो मानव चेतना में जाने पर क्या हो गया कि सुख दुख नाम की दोनों ही चीज़ें भोगने के रूप में बची ही नहीं रहती है। जितना हम सुखी होते हैं उससे अधिक जो भी सुख होना चाहिए, इस समझ का जो सुख होना चाहिए वो अकेले एक आदमी भोग नहीं सकता है, वो बढ़ जाता है, सारे सुखी हो जाते हैं उससे, है ना। तो बढ़ गया फल बढ़ गया तो अपने पास वो भोगने का कार्यक्रम जागृत मानव जो फल भोगने में स्वतंत्र हो गया, किस विधि से हो गया? एक तो वो उस विधि से हुआ कि जो फल चाहिए वही हमने काम किए, और जो काम हुआ वो सबको स्वीकार हो गया, तो फल के बंधन से मुक्त हो गया, है ना। ये आदर्शवाद में जो कहा गया वैसा नहीं है, ये कुछ अलग है, है ना, उससे मत जोड़ लेना। तो ये ठीक ठीक समझ में आ जाए तो मानव चेतना में ये बात निकली, लेकिन ये मैकेनिज्म समझना था कि कैसे होता है, तो ये सब बताया आपको। और जो दुखी दुख की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आवेशित हो गया, तो अगली शरीर यात्रा लेगा नहीं। सुख की मात्रा अधिक होगी तो स्वीकृति हुई, अगली शरीर यात्रा लेना है। जब तक अगली शरीर यात्रा लेना है तब तक ये या जीवन का आकार ये बना रहता है, जैसे सेम टू सेम आकार बना रहेगा, जिस शरीर को चलाता है उसी शरीर का आकार रहेगा। मान लीजिए ये शरीर से अलग हो गया तो सेम टू सेम आकार बनाए रखता है ना। लेकिन जैसे स्वीकृति होगी तो अब वो गर्भ में जो भी शरीर उपलब्ध है उसका जो भी आकार है, इसी का छोटा आकार में ये विलय होता है अपना पुराना आकार। जैसे मेरा जो शरीर का जो आकृति है, जैसा नाक मुंह कान है, वैसा का वैसा ही रूप जो है पुंजाकार विधि से जीवन बनाए रखता है ना। कब तक बनाए रखता है? जब तक अगली शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति नहीं होती। अगली शरीर यात्रा की स्वीकृति होगा तो पुराना आकृति विलय हो जाएगा। जैसे पुराना आकृति विलय हो गया, उसका नाम पद है ना, कहाँ था, क्या था, लोकेशन, ये वो सब, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ ये मामला, तो शरीर के प्रति आसक्ति, ये जो आकार बदला तो वो सारा स्मृति इसका फॉर्मेट हो गया। ये समझने के बाद अब नया शरीर के साथ काम चालू कर दिया, नए शरीर के साथ काम चालू हो गया। अब ये जो सुबह इन्होंने प्रश्न पूछा कि किसी के शरीर में गड़बड़ हो गया, यदि किसी के जीवन में स्वीकृति है गड़बड़ी की, और मान लीजिए उसका एक हाथ ही नहीं है, है ना, तो जीवन में स्वीकृति का अभाव हो गया, और मान लो कोई शरीर बन रहा है जिसमें एक हाथ नहीं है, शुरू से ही नहीं बन रहा है, तो ये स्वीकृति वाला जीवन इसको लेगा, कोई ये निर्णय नहीं है, ये मतलब ये मैचिंग हो रही है अपने आप, इसी को निर्णय बोल सकते हैं। क्या निर्णय हो रहा है? अनुकूल परिस्थिति का पहचान होता है, जो स्वीकृति जीवन में है उसी स्वीकृति के अनुकूल परिस्थिति का अपने आप ही पहचान होता है। जैसे यहाँ पर कोई एक आदमी आता है और उसको अगर तंबाकू खाने वाला है तो उसको तंबाकू यहाँ किसके पास पता लग जाता है? हमको पता नहीं चलता है ना। कोई दारू पीने वाला आता है, वो गाँव में दारू कहाँ मिलती है, हम उसको मिल जाती है यहाँ पे, हमको नहीं मिलती है। तो समानता के आधार पर अपने आप ही सिद्धांत ही है ना, वो अनुकूलता बनती है और वो प्राकृतिक विधि से उसके साथ लग लेता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जीवन में स्वीकृति तो पूरे शरीर की है, लेकिन माँ ने इस बीच में कुछ खा पी लिया, तो जब उसने स्वीकार किया जब तो पूरा था, लेकिन माता के शरीर में कोई रोग राटा हो गया या आहार में गड़बड़ हो गई, तो आगे शरीर का निर्माण जो हो रहा था वो निर्माण होने में प्रक्रिया में कोई चूक हो गई, अब ये दुर्घटना घट ही सकती है। सामान्य रूप से देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है, सामान्य रूप से तो सभी शरीर नॉर्मली पैदा होते हैं। अभी तो जो बहुत सारी दवाइयाँ खाने से उत्पटांग हो जा रहे हैं, विकृति हो जा रही है ना, तो ये भी होता है कभी कभी, वो भी होता रहता है। अब कैसे हो गया? तो जीवन में इस शरीर की यात्रा के प्रति जो भी अनुमान बना, जो अच्छा हुआ बुरा हुआ दोनों का बात बना, अच्छा बुरा दोनों यहाँ भोग लिया गया है, अगली शरीर यात्रा के प्रति स्वीकृति हो गई, ये स्वीकृति कहाँ बैठ गई? वो स्वीकृति जीवन में ही है, और जीवन ने अपनी आकृति को विलय कर दिया, और वो उसकी उस स्वीकृति के आधार पर अगली शरीर यात्रा कहाँ शुरू होगी, कौन से परिवार में होगी, किस तरफ के लोग होंगे, वो अपने आप ही वहाँ पर तय हो जाता है। तो पीछे जो जिए हैं उसके अनुसार जो भी निष्कर्ष बना है, उस निष्कर्ष के आधार पर अगली शरीर यात्रा में परिवार परिस्थिति का पहचान हो जाती है, वहाँ से वो शुरू हो जाता कार्यक्रम, ठीक। लेकिन वहाँ शुरू होने के बाद क्या हो गया? बच्चा फिर से जन्म, वो काम पूरा हो गया, उसका पेमेंट पूरा हो गया। पेमेंट किसी भी चीज़ का एक बार है, तो एक बार पेमेंट मिल गया उसका, ये स्वीकृति का पेमेंट हो गया। क्या मिल गया? परिवार हो गया। वहाँ पर जाकर फिर क्या हो गया? वहाँ से वापस शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से है ना, बच्चा न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, इस जगह से वापस शुरू कर देता है। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ने की बात है, इसको हम लोग ठीक ठीक समझ सकते हैं। इसमें कोई रहस्यमय वो नहीं है कि हम पीछे बहुत अच्छा काम करके आए थे तो अब हमको वापस वो मिलेगा जी, है ना। बहुत अच्छे काम का मतलब ही यदि फल बढ़ गया तब तो मिलेगा, जो आपने किया उसका फल बटा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? फल यदि बटा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो प्रारब्ध नहीं बना है तो वो नहीं मिलता है, प्रारब्ध बनने पर मिलेगा। वो मानव चेतना में ही संभव है कि वहाँ पर जाकर फल का बंटन हो गया, समाधान समृद्धि सबको स्वीकार हो गया, एक की सुविधा संग्रह किसी को भी स्वीकार नहीं हुआ, एक की सुविधा संग्रह किसी को स्वीकार नहीं हुआ, एक का समाधान समृद्धि सबको स्वीकार हुआ, तो ये जो बात बनी उससे क्या निकल के आया है ना, ये अपने को समझ में आ जाए कि अभी चूंकि समाज में अव्यवस्था है, तो कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई मोटा है कोई पतला है ना, मतलब वो धनी है कोई बली है कोई निर्बली है, तब क्या हो गया कि किसी को कौन सा शरीर मिला, किसी के कहाँ कोई कहाँ पैदा हुआ, उसमें हम भाग्य दुर्भाग्य को देखते रहते हैं, है ना। तो निर्णय कहाँ से हो रहे हैं, जीने के स्वरूप में हो रहे हैं, योग्यताओं के साथ हो रहे हैं, हम सोच लेने से नहीं होते हैं, हम कैसे जिए हैं उसका मूल्यांकन हो रहा है, और वो मूल्यांकन से अगली शरीर यात्रा तय हो रही है। जिस परिस्थिति में जिए हैं उसमें जो भी हम ठीक माने हैं उसका कोई स्वीकृति हमारे अंदर बना रहता है, वो हमारे को पेमेंट करता है, क्या पेमेंट कर देता है, अगली शरीर यात्रा में वो किस तरह के लोगों के साथ हमारा अगली शरीर यात्रा शुरू होगा उसको जोड़ देता है। और वहाँ पर फिर आगे कार्यक्रम आगे, वहीं का एक बच्चा एक इस परिवार से आता है एक इस परिवार से आता है, दोनों एक ही विद्यालय में आ जाते हैं मान लीजिए, दोनों को एक ही शिक्षा मिलती है, तो अब वो एक न्याय था प्राकृतिक और एक न्याय शुरू हो गया मानव द्वारा। इस प्रकार से प्राकृतिक न्याय तो अपना काम कर ही रहा है, मानव में जो न्याय होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हम, तो मानव अपने न्यायपूर्वक जीने से ये सब जो भी समानता के धरातल बनते चले जाते हैं, आगे चल के तो मामले खत्म हो गया, कहीं भी पैदा हो जाओ आपको एक ही शिक्षा मिलने वाली एक ही व्यवस्था मिलने वाली, तो ये जो दुर्भाग्य सौभाग्य की बात है ये सब खत्म हो जाती है। अभी क्या है अव्यवस्था में भाग्य दुर्भाग्य का रोना हम रोते रहते हैं, सारा इसके पीछे कहानी अव्यवस्था की है ना। सबको रोटी यहाँ मिलती है बराबर, अभी मिल रही कि नहीं मिल रही, जब सबको बराबर मिल रही तो कोई दुर्भाग्यशाली है, रोटी अगर कम बना लें तो क्या होगा, कोई दिन किसी को मिलेगी कोई दिन किसी को नहीं मिलेगी, तब क्या बोलेंगे, देखो आज तो किस्मत से मिल गई जी। मानव को जो कुछ चाहिए सुविधाएं उसके लिए भी धरती में मौजूद है, हमको जो अकल चाहिए उसके लिए भी मौजूद है, अगर हम दोनों चीज़ों को ठीक ठीक समझते हैं है ना, तो हम सौभाग्यशाली होते हैं, नहीं समझते हैं नहीं सुनिश्चित करते हैं दुर्भाग्यशाली रहते हैं। ये बात समझ में आती है, ये बात ठीक समझ में आई, बाकी कल समझते हैं और कुछ बढ़िया बढ़िया बातें।